الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول الله الصلاة والسلام علیك يا رسول الله ما شاء الله بول بھلے میری سرکار ہوں گے وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیك يا نبي الله الصلاة والسلام علیك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله نبي رحمت شفيع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل ہے، اور جی ہاں مدنی مکالمہ ہے۔ کون ایسا ہے کہ جسے سکون اچھا نہیں لگتا؟ اور جانتے ہیں کہ کوئی ایسا بھی شاید ہی ہو کہ جسے کسی پرابلم سے واسطہ نہ پڑے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو زیادہ پرسکون ہوتا ہے، زیادہ مطمئن ہوتا ہے، یہ زیادہ اچھا پرابلم سالور ہوتا ہے۔ اور اضطراب میں ہوگا، پریشان ہوگا، اور افکار نے گھیرا ہوگا، خیالات ہی مجتمع نہیں ہوں گے، فکر ڈائیورجنٹ ہوگی، منتشر الخیالی ہوگی، جگہ جگہ جا رہا ہوگا دماغ، تو یکسو ہو کر کسی پرابلم پر کیا غور کرے گا اور کسی مسئلے کا کیا حل نکالے گا؟ اور خیر، چیلنج میں کام کرنے کی صلاحیت اپنی جگہ پر اور اس کی پذیرائی بھی ہے بے شک، لیکن سکون کی بہرحال اپنی ویلیو ہے۔ اور ریٹریول ریٹ، جی ہاں، یہ جو یاداشت میں موجود معلومات کو ریکال کر لینا، حافظہ، یعنی وہ معلومات وقت پر سامنے آ جائے، اس میں بھی جو ذہن کا سکون ہے یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب اگر یونٹ ہی خراب ہو جائے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ پھر پورے نظام کا کیا حال ہوگا، اور سکونی کی مجموعی کیفیت، اطمینان کی مجموعی کیفیت کیسی ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ یونٹ کو ہی نہ ٹھیک کر لیں، اسی کو نہ پرسکون بنا لیں؟ آج کا موضوع اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو خوشگوار گھرانہ ہو، یا ظاہر ہے کسی کا پارٹ اینڈ پارسل بھی ہے، کہ ایسا گھرانہ کہ جہاں نہ سکونی کے، بے سکونی کے، اضطراب کے، پریشانی کے، لڑائی جھگڑوں کے اسباب پائے جاتے ہوں، تو جب اکائی، یہی یونٹ ہے فیملی، جب یہ خراب ہو جائے تو نظام پر، معاشرے پر، محلے میں، پڑوس میں، شہروں میں، ملکوں میں اور دنیا میں کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ہیومن انٹریکشن، جو باہمی انسانی تعلقات ہیں، وہ کس قسم کے ہوں گے؟ بات نکلتی ہے تو ظاہر ہے کہ بہت دور تک جاتی ہے۔ تو آئیے مل کر اس یونٹ کی اصلاح کا سامان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج کے موضوع سے متعلق مدنی پھول جو ہے وہ لیتے ہیں۔ تو جناب، یہ یونٹ کی اہمیت اور اس کا خوشگوار ہونا، اطمینان والا ہونا، بے سکونی کی کیفیت سے دور ہونا، اور وہ کیا اسباب ہیں کہ یہ نہ چاہتے کہیں پیدا نہ ہو جائے؟ اور کون چاہتا ہے کہ اس کا گھر بے سکون ہو؟ لیکن آ جاتی نا، ہم سمجھ میں آتی نہیں ہے، ادھر سے ادھر سے، یا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کن چیزوں کو کنٹرول کریں تو یہ نتیجہ برآمد ہو جائے جو ہم نکالنا چاہ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ کریم ہم سب کے گھروں میں محبت، پیار، اتفاق عطا فرمائے، آمین۔ یقیناً نا اتفاقی کی پہلی نحوست یا نا اتفاقی کی ابتدائی نحوستوں میں ایک یہ ہے کہ برکت چلی جاتی ہے۔ اللہ، جب بھی گھر میں نا اتفاقی ہوگی نا، جی جی، میاں بیوی میں، اولاد والدین میں، جو فیملی ممبرس ہیں، ایون ایک تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ جب دو شراکت دار جو بزنس کرتے ہیں، اگر ان میں بھی نا اتفاقی ہو جائے نا، تو ان کو برکت اٹھتی نظر آئے گی۔ ایون کہ اگر ہم، میں کہوں کہ اگر ہم آپس میں جو دعوت اسلامی کے مدنی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مل جل کر جو مدنی کام کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسا اچھا کام کرتے ہیں، اس کا مزہ ہی، اس کے کام کرنے میں بھی اگر اتفاق اٹھ جائے نا، تو برکت چلے. اتفاق کا مزہ کچھ اور ہے, اور اتفاق ہونے کی نحوست جو آپ توجہ دلا رہے ہیں ماشاءاللہ. اتفاق میں محبت, اچھا اتفاق اب ہوگا اس وقت جب ہم ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں گے. جب آپ مجھے عزت کی نظر سے دیکھیں گے, مجھے عزت دیں گے, میں آپ کو عزت دوں گا, تو آپ کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہوگی, میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی. کیا خیال ہے, پہلے آپ نے عزت دیں مجھے, پہلے آپ مجھے عزت دیں پھر میں آپ کو عزت دوں. ٹھیک ہے, آسے طے ہو گیا. ٹھیک ہے, آسے طے ہو گیا. آپ کچھ تو کہیں نا یار, یہ کیا بات ہوئی آپ نے بات ہوگا. ان شاء اللہ میں آپ کو عزت دوں گا پہلے. نہیں تو آپ اس سے چھوٹے نہیں ہو جائیں گے. لیکن میں چھوٹا ہونے کے لیے تیار ہوں. چھوٹا ہونے کے لیے تیار ہیں, وجہ آخر کیا مطلب آپ اپنے؟ کوئی وجہ نہیں, میں آپ سے میں اتفاق چاہتا ہوں. ماشاءاللہ بات ختم. یہی بنیادی گڑ ہے, یہی بنیادی پہلو ہے اصل میں, کہ اپنی ای کو گو کرنا ہے اور یونٹ میں بنیادی چیز یونٹی کا قائم کرنا ہے, اور وہ ایگو کے ذریعے ہی ہوگی کہ ای کو گو کر دینا. میرے تو فرماتے ہیں یا تو کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو کر لو. اللہ اللہ اللہ, اصل میں یہ جو ایگو ہے نا, یہ آڑے آ جاتی ہے نا. اب وہ وہی کیا کہتے ہیں, بہت انانیت سامنے آ جاتی ہے. انانیت انانیت انانیت آ جاتی ہے, ایگو آ جاتی ہے, اپنا بڑا پن. جی جی, اور کانفیڈنس کے نام پہ آ جائے گی, سیلف جو ہے نا, سیلف اویئرنس کے نام پہ آ جائے گی. اس چیز کا معاشرے میں یا گھر میں اس کا کیا تعلق ہے؟ جب ہم نے پیار کرنا ہے, محبت سے رہنا ہے, اتفاق سے رہنا ہے, تو وہاں پر ان چیزوں کا کیا حاصل ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو فی البدی آپ نے کچھ کہہ دیا, میں نے آپ کو عرض کر دیا. جیسے بڑے مطلب بھائی ہیں, ایک بھائی میں زیادہ کماتا ہوں, بڑے بھائی بھلے کم کماتے ہیں, ہوتا ہے کیا کچھ نہیں ہوتا. اگر مجھے محبت اور اتفاق اور پیار بھرا ماحول چاہیے, تو میں اپنے اندر وہ پیدا کروں گا. مثال کے طور پر اگر کوئی شوہر کہتا ہے کہ یار میری بیوی میں ایسا یوں یوں کرتی ہے, دل تو کرتا ہے کہ یوں کر دوں, لیکن یار ایسا میں بھیگی بلی کی طرح رہ رہا ہوں, تو میں کہوں گا تو بھیگی بلی کی طرح نہیں رہ رہا ہے, تو شیر کی طرح رہ رہا ہے. شیر کی طرح, تو شیر کی طرح رہ رہا ہے, کیونکہ اس کمزور عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا یہ تو بہادری نہیں تھی. آپ کا دل کہا کہ میں اس کو ماروں, آپ کا دل کہا کہ میں اس کو کچھ کر دوں, اور آپ برداشت کر کے ضبط کر کر اپنا گھر چلانے کے نام پر اور گھر بچانے کے نام پر اگر آپ خاموش رہتے ہیں اور ایک اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں, تو یہ تو آپ کی طاقت بتا رہی ہے, آپ کی مردانگی بتا رہی ہے, اور آپ کی ڈیزائنیشن ہی یہی ہے کہ آپ یہ رول پلے کریں تاکہ آپ کا گھر بچا رہے. مطلب ظرف ہے, مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے اٹھ کر آدمی مطلب کہ وہ مار دے گا, یہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی, یہ ساری چیزیں تو ایک مطلب تمیز والے آدمی کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ آگے دھا کر کے مطلب رکھ کر دے دے. تو اتفاق اور محبت اگر آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں. ماشاءاللہ, یعنی آپ نے اچھا دونوں عزت کریں, ایک کا دوسرے کا مقام سمجھے اور اس کو اسی مقام میں مرتبے میں رکھیں جو اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. دیکھیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا, ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اللہ, پھر مومن کے لیے یہ ہے کہ اس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. تو اسلام و دین میں جس قدر برداشت, صبر اور ایک دوسرے کو اذیت نہ دینے کا ایک جو سبق موجود ہے, اس کا تعلق ہم اپنے گھر میں چونکہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے, شاید اس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا سکون جو ہے نا وہ برباد ہو جاتا ہے. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے اقتدار کی جنگ ہوتی ہے. اقتدار کی جنگ ہوتی ہے, ترانیاں جٹھانیاں اقتدار کی جنگ ہوتی ہے, کہ مطلب وہ بولے کہ میری چلے, وہ بولے کہ میری چلے. اب سب کو اپنی چلانی ہے تو بھی یہ گھر چلے گا کیسے جب سارے چلانے کے لیے اتر آئیں گے؟ تو ہوتا یہ کہ ایک کی لیڈرشپ پر اتفاق, اور لیڈر گھر کا مرد ہی ہوتا ہے. یہ ایک اسلام و دین کا ایک تصور موجود ہے کہ جو سربراہ ہے, جو افسر ہے, جو ناظم اعلیٰ ہے, وہ گھر کا مرد ہے. تو اس کی لیڈرشپ کو اور اس اونرشپ کو قبول کرنا چاہیے. اب اس کا رول پلے ہوگا کہ اب تم نے کرنا کیا ہے. صحیح, اب وہ اگر اپنے رول کو پراپر نبھا دیتا ہے, اپنے کردار کو صحیح نبھا دیتا ہے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا گھر امن کا گہوارہ بنے گا, اور کئی گھریلو جھگڑوں کے جو اسباب ہیں نا وہ انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. میں انشاءاللہ میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں. ٹھیک ہے, مدنی پھول. ان پوائنٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ معاشرتی طور پر کچھ اگزامپلس کو سامنے رکھ کر کچھ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. اس طرح میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے, وہ آئیڈیا اس طرح سے ہے کہ گویا کہ ایک فیملی ہے اور اس فیملی میں خاتون خانہ جو ہے وہ تو ہیں ہاؤس وائف, اور وہ اللہ کی رحمت سے معاشرتی طور پر جو بالخصوص انڈو پاک کا معاشرہ ہے اس میں شریف النفس خواتین ہوتی ہیں, اور ماشاءاللہ گھر میں رہ کر اپنے بال بچوں کی تربیت کرنا ہی ان کی جو ہے گویا بہت بڑا مشن ہوتا, بس یہی ایک اسی میں پوری رہتی ہے. ایک مطلب عمومی معاشرے کی بات ہے, اور ڈیپینڈ کرتا ہے مرد پر کہ وہ کس انداز سے اس خاتون خانہ کو اور پھر اپنی آنے والی نسلوں کو لے کر چلتا ہے. میرے ذہن میں ایک فیملی کا آئیڈیا ہے کہ ایک مرد ایسا ہے کہ جو شراب پیتا ہے اور بھی اس طرح کی کئی اور برائیوں میں مبتلا ہے. خاتون خانہ اس کے لیے دعا بھی کرتی ہے, نماز میں گڑگڑاتی بھی ہے, اللہ رب العالمین جل مجدوں کی جناب مناجات بھی کرتی ہے, اور اپنی تعین میں اس مرد کی اصلاح کے اسباب بھی کرنے کی صحیح کرتی ہے. مگر وہ شخص ہے کہ وہ اپنی روش سے باز نہیں آتا, اور جب بھی گھر آتا ہے بیوی کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے, بچوں پر بھی اسی طرح کے ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیتا ہے, شراب کے نشے میں ہوتا ہے تو مستی بھی کرنا شروع کر دیتا ہے, پڑوسیوں کو بھی تنگ کرتا ہے, چیخو پکار بھی مچاتا ہے, جس سے اس کے والدین کے, اس کے بہن بھائیوں کی پوری فیملی کا جو ہے وہ نظام بھی ڈسٹرب ہے, گرم برم ہے. ٹھیک, اور پھر سچی بات تو یہ کہ اس کے اس ظلم کا شکار سب سے زیادہ جو اس کی دسترس میں خاتون ہے, بہن بھائیوں کو کہنے سے رہا, والدین کو کہنے سے رہا, ایسی خاتون خانہ بیچاری کیا کرے اور اس کے گھر میں سکون کیسے آئے, اس پر ہماری رہنمائی فرمائیں. کیونکہ سر یہ کچھ اگزامپل جو میں آپ کی خدمت میں آج پیش کروں گا, جس کے نتیجے میں میں چاہوں گا کہ امت کے ایسے افراد کے جو مختلف معاشروں میں مختلف اقوام کے ہیں اور ان کے مختلف پہلو ہیں, ان لوگوں کو حاجت ہے. تو ایک عام معاشرہ ہے نا کہ یہاں تو جنگ ہے کہ مطلب کہ میں بڑھایا تو بڑی, مگر یہاں پر پہلو ہی کچھ اور ہے. اس کے حوالے سے آپ ہماری کیا رہنمائی کریں گے کہ اب یہ خاتون خانہ یا اس کے بچے کس طرح سے اپنے آپ کو مینج کریں, کس طرح سے اس کے ظلم و ستم پر صبر کریں, کیا کیفیت اختیار کریں کہ جس کے سبب اس کے گھر میں بھی سکون پیدا ہو. کر کیا سکتے ہیں یہ بیچارے, ایک گھر کا فرد ہے جو اللہ رحم کرے صرف شرابی نہیں ہے, بعض ایسے نشے ہیں جن کا عادی گھر میں اسی طرح کی کوہرا مچاتا ہے, اور پھر ایک عادت ہے جوئے کی, جواری بھی اسی طرح کا گھر میں سارڈو بینیڈکشن کوہرا مچاتا ہے نا, اور پھر وہ معاذ اللہ گھر میں چوریاں کرتا ہے. اللہ اللہ اللہ, اب وہ بیوی کی بھی چیزیں چوری کرے گا, اپنی چیزیں چوری کرے گا, بیوی تو تھک جاتی ہے نا اس کی چوکی داری کر کر کر, راشن برتن بھی ہاں یہ سب ہوتا ہے. تو اب دیکھیں ایک چیز ایسی ہو گئی ہے گھر کے اندر, میں تو یہی عرض کروں گا کہ وہ ایک تو صبر کرے, اس کے سوا تو دوسرا راستہ ہے بھی نہیں. اولاد کو بھی صبر کا درس دے, دعا جیسے آپ نے کہا وہ دعا بالکل لازمی تو پہ, کیونکہ ایک واقعہ میرے مطالعے میں ہے کہ اس شرابی مرد کی عادتیں اس عورت کی دعا کے صدقے دور ہو گئی. تو وہ صحیح معنوں میں دعا کرے, نمازیں پڑھے, اللہ تعالی سے گر گرا کر التجائیں کرے, اور اپنے اس شوہر کے ساتھ اپنے حسن سلوک کو بند نہ کرے, کیونکہ اصل میں جو چیزیں شراب یا نشے اور اس طرح کی برائی پر ابھارتی ہیں نا, یہ باتوں کا اور زیادہ پریشانی یا ٹینشن کا والا ماحول ہو نا, تو آدمی کہتا ہے یار وہی صحیح ہے, وہی دنیا صحیح ہے, اسی میں میں مست رہتا ہوں. مگر جب اسے وہ محبت, کیونکہ نشہ نہ کبھی تو اتر ہے کہ ایک نشے میں آتا ہے ماردار کرتا ہے, یا اس طرح کی چیزوں میں جب مبتلا ہو جاتا ہے تو ماردار کرتا ہے یا بدتمیزی کرتا ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کی وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے, اب وہ ایک نارمل ہوتا ہے اور اسے کچھ نہ کوئی یاد ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے, تو وہ چیزیں اس کو شرمندہ بھی کرتی ہیں. اب اس عالم میں جب یہ شرمندہ ہے, یا تو اس کو تیش دلایا جائے یا پھر اس شرمندگی کو کیش کیا جائے, اور اس شرمندگی کے ساتھ ساتھ اپنی لجاجت, گھر کے جو افراد ہیں, اپنی بے بسی, اپنی کمزوری, اور اس کی وجہ سے جو کچھ مسائل ہو رہے ہیں وہ بیان کریں, اور اس کے دل کے اندر کوئی نرمی پیدا کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائیوں کا بھی, اسلامی بھائیوں کے لیے کردار ادا کیا جا سکتا ہے, اور دعوت اسلامی کے مدری ماحول کی بھی یہ مدد لی جا سکتی ہے, اور اس طرح کے اور بھی عوامل ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. لیکن اس عورت کی جو عظمت ہے, یعنی اس کے تعلق سے, یا جو اس کا اب جو رول ایک یعنی لحاظ سے, کیونکہ مرد تو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے اور ایک کافی سارے ایریاز میں وہ جو ہے نا اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, نمبر اس کے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہاں اگر اس اسلامی بہن پر جو گویا کہ ایک لحاظ سے اپنی ذمہ داری تو ہے ہی ہے اور کچھ اور اس کی زندگی تو ڈس بیلنس ہوئی ہوئی ہے نا. جی جی جی جی. اب اس ڈس بیلنس زندگی کو میں یہ تو نہیں کہوں گا نا کہ وہ توڑ کر بیٹھ جائے, توڑنے کا مشورہ تو آپ بھی نہیں دیں گے. جی جی. ٹھیک ہے, مطلب بنانے کی کوئی صورت بنانی پڑے گی نا. ایگزیکٹلی. ایسے افراد جن کا انوالو ہونا اس کی گھر گرستی کو خراب نہیں کرتا. بعض لوگ ہیں نا ان کو اصلاح کرنے آتی نہیں ہے, یہ اور توڑ پھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو وہ افراد جن کی شریعت اجازت دیتی ہو اور وہ گھر گرستی کو خراب نہ کرتے ہو, ایسے افراد کی حکمت عملی اور مصلحت کے ساتھ انوالومنٹ, دعا, التجا اور تھوڑا سا انتظار, یہ وہ چیزیں جو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ لے آتی ہیں. دیکھیں بات ہسٹری پر کی جائے گی نا. ہاں کوئی ایسی ہسٹری ہے ہی نہیں, کوئی تاریخ ہے ہی نہیں کہ ایسے لوگ پلٹے ہوں, ایسے لوگ لوٹے ہوں تو اپنے کہیں کہ بھائی کوئی ہسٹری میں کوئی اگزامپل نہیں ہے. ایسی تو نہیں ہے نا, اگزامپل موجود ہیں. جواری باز آ گئے, شرابی باز آ گئے, بڑے بڑے گھروں میں جھگڑا کرنے والے, فتنہ فساد برپا کرنے والے, ایون کہ اپنی بیوی کے اوپر ظلم و ستم کرنے والے باز آ گئے. اور ایک وقت آیا کہ وہ گھر کے ایسے شریف فرد بن گئے کہ اب عورت کے ساتھ لگتا ہے کہ میں گھر کی سربراہ ہوں, اور اس کو اپنی ماضی کی چیزوں پر اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ اپنی عورت کے ساتھ اب بہت اچھا اس نے سلوک کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کہ رات آئی ہے, سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کر رہا ہے. میں اتنا عرض کروں گا اور دعا کرے اور صبر کرے اور نیکی کی دعوت والے ایسے اہتمام کرے, گھر میں ختم قادریہ کروائے ایسے لوگ, کیونکہ یہ خالی مرد کے عورت کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. بعض اوقات اتر بھائی عورت اتنی عجیب و غریب, کیونکہ عورت شرابی نہیں بنی ہے, عورت جواری نہیں بنی ہے, مگر عورت کی زبان جو ہے نا یہ اس سے زیادہ تکلیف دے رہی ہوتی ہے, اس کا مزاج تکلیف دے رہا ہوتا ہے. یعنی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایسی عورتوں کے بارے میں آیا ہے جو مرد کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہیں. تو ایسی عورتیں بھی بعض اوقات مرد کے حصے میں آ جاتی ہیں. اب وہ کیا کرے, گھر جائے تو سکون نہیں, باہر جائے تو وہ سکون لینے نہیں دیتی. اچھا پیچھے سے اس کے بارے میں غیبتیں کرے گی, پیچھے سے اس کے بارے میں تہمتیں لگائے گی, اس کے مال میں بعض وقت خیانت کرے گی, چوری کر لے گی, اس کے پیسوں میں چوری کر لے گی. اچھا اس کے بچوں کو وہ کہے گا تربیت صحیح, تو بچوں کی تربیت صحیح نہیں دے رہی ہوگی. اتنی عجیب و غریب نیچر کی عورت گلے پڑ گئی. تو میں تو ایسے اسلام بھائی کو مشورہ دوں گا کہ تربیت کرے, کیونکہ امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی نے شوہر کو طبیب فرمایا. شوہر طبیب ہے, اس کو پتا ہونا چاہیے کہ مریض کو کس وقت دوائی دینی ہے اور کس وقت دوائی نہیں دینی ہے, کب پرہیز ہے اور کب دوائی. بالکل, وہ اس کو یہ کرنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا جو میں عرض کر رہا ہوں, آپ نے سوال کیا تو وہ میں اب اس موضوع کی طرف ہی آ گیا. اس میں دونوں طرف برداشت ہے, ویٹ ہے, ویٹ اینڈ سی, انتظار کریں. یہ کوئی میچ نہیں ہے جس کے اوور ختم ہو جائیں گا گیم ختم ہو جائے گی. زندگی کی کوئی اوور نہیں ہوتے کہ یہ اوور پورے ہو گئے, میچ ختم ہو گیا. بیہیویئر مینجمنٹ میں نا, یعنی بیہیویئر تبدیل کرنے میں ویسے بھی وقت لگتا ہے, چاہے بچے کا ہو بڑے کا ہو. مگر دیکھیں نا, بیہیویئر تبدیل کرنے میں آپ کو اپنا بھی تو جو انداز ہے اور اس کو بھی تو تبدیل کرنے والے کو خود کیسا برداشت ہونا چاہیے. دیکھیں ساری گفتگو آ جائے گی, الٹیمیٹلی نتیجہ آپ کا نکل آئے گا برداشت کا. جس میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے اور سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جس نے جتنا برداشت کیا نا, آگے جا کر اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی مقام نصیب. مطلب یہ برداشت کی جو آپ نے بات ارشاد فرمائی, تو یقیناً ہم آج یونٹ پر بات کر رہے ہیں, یعنی گھر میں سکون کے ماحول کی کیفیت پر بات کر رہے ہیں. اور عدم برداشت, انڈرسٹینڈنگ یہ گھر سے ہی شروع ہو رہا ہے نا, عدم برداشت یہ گھر سے شروع ہو کر ہی معاشرے میں اس قدر پھیل چکا ہے کہ آج ہمارا معاشرہ گلی گلی, محلہ محلہ, کوچا کوچا, چوک چوک, چھوٹی چھوٹی بات پر عدم برداشت کے ایسے مظاہرے کر رہا ہے کہ جس سے حیرت ہوتی ہے. اور ایسی حیرت ہوتی ہے کہ بندہ جب بات سنتا ہے تو بولے یار اتنی سی بات پر ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. عدم برداشت, عدم برداشت نہیں ہے. کھانا وقت پہ نہیں ہوا, لڑائی شروع ہو گئی. ٹائم پر اٹھے نہیں, لڑائی شروع ہو گئی. آپ کو کیا پتا ابھی آفس سے آئے اور یہ سارا دن دماغ خراب ہو گیا, ابھی اینڈ ابھی اتنے مسائل نمٹ کر رہے ہیں, یہ مسئلہ اور ہو گیا, تمہیں پتا نہیں ہے, روز کی معلومات نہیں ہے تمہیں, روز کا تو کام ہے. یہ کون سا روز کا کام ہے؟ روز کا کام نہیں کھانا بنانا, پتا ہے کس ٹائم میں کھانا کھاتا ہوں بھائی؟ مال ہے یار, روز کا پتا. آپ کا آنا روز کے معمول میں لیٹ ہو سکتا ہے تو کھانا بھی تو لیٹ ہو سکتا ہے نا یار. مطلب یہ کھانا ٹائم پر نہ ہونا یہ لڑائی کرا دے گا. جس کے لیے کمایا تھا وہی لڑائی ہو جائے گی. اس کے لیے دیکھیں ان کو ایکسپیکٹ ذمہ داری کا مظاہرہ ہونا چاہیے بھائی, ذمہ داری کا مظاہرہ ہونا چاہیے, سمجھانے کا کوئی طریقہ بھی تو. اچھا آپ نے آ کے مارا ماری کی تو کیا کھانا پک جائے گا؟ بلکہ کھانا اور ہی لیٹ ہوگا. تجربہ یہ کہ کھانا اور لیٹ ہو جائے گا, بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کیفیت میں جب کھانا پکے گا تو وہ لیٹ پکے گا بھی, اور ایسا پکے گا کہ کھانے جیسا بھی نہیں ہوگا. راشن کا نقصان, ٹائم کا نقصان, لذت کا نقصان, سارے نقصان ہو گئے. اب ایک چیز لیٹ ہو ہی گیا نا یار, تو آئی اصل میں اسباب معلوم کرنے کی طرف دماغ جانا اور اس کی طرف کوئی, اس سے بھی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے, کوئی پرابلم ذرائع نہیں, کوئی مجبوری نہیں دے, موڈ ہی نہیں ہوا صحیح بھائی, وہ نہیں ہوا یار, نہیں ہوا, نہیں دل ہوا پکانے کا. تو یہ اس میں لڑائی کہاں سے بھائی, محبت سے پکوایا بھی تو جا سکتا ہے نا بعد میں. صحیح, میں یہ کہتا ہوں بھائی لڑائی, لڑائی کی بیس تو یعنی اگر یہ دو میاں بیوی کو یا یہ والدین کو گھر والوں کو کبھی لے کر ہم بیٹھے نا, ارے چلا بتا لڑائی کی چیز کی ہے, یہ لڑائی کی جب فہرست بتائیں گے نا, فہرست رکھیں گے تو ان کو کچھ اتنی شرمندگی ہوگی کہ یار ہم لوگ بچے ہیں, ان کا یار ہم لوگ بچے ہیں, یہ بھی کوئی لڑنے کی چیز تھی تو نہیں, مگر بچپنا نہیں ہاں یار, یہ کوئی لڑنے کی چیز تھی. اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے شاید وہ جو وجہ جو شاید جو انیشیٹ کیا ہوتا ہے نا, جس نے ٹریگر کیا ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے کہیں کسی, اب لڑائی بڑا ہے لڑائی ہے. اب ان باپ پر غور کرنا بھی چاہیے کہ جس کی, جیسے ابھی آپ نے یہ کہا کہ کھانا وقت پر تیار نہ ہوا, واقعی کھانا وقت پر تیار نہ ہونا, صبح آفس کے لیے جانا ہے ناشتہ تیار نہیں ہے, دوپہر کا لنچ تیار نہیں ہے, رات کا کھانا گھر پر آئے تو بھوک لگی تھی تو کھانا تیار نہیں ہے, مگر میں آپ کو یہ توجہ دلاؤں گا جو ہوٹلوں میں کھانے کے لیے جاتے ہیں ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹے کی ویٹنگ پر کھڑے رہتے ہیں, دو گھنٹے باہر کھڑے رہتے ہیں, ڈیڑھ گھنٹہ اندر کھڑے رہتے, اندر بیٹھتے ہیں, تین گھنٹے میں جا کر ان کی ٹیبل پر کوئی کھانا سرو ہوتا ہے, سلاد بھی کھا چکے ہوتے ہیں, یہ سبزی بھی کھا چکے ہوتے ہیں, رائتا وائتا سب کھا چکے ہوتے ہیں, لے کے جاتے ہیں نا یہاں وہاں پیسے دے رہے ہیں یار, منہ مانگے پیسے دے رہے ہیں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں ذہن بنا ہوا ہے کہ میں نے انتظار کرنا ہے, جب آپ کا ذہن بن جائے گا, جب آپ کا ذہن بن جائے گا کہ یار میں نے کھانا وقت پر تیار نہ ہونے پر نہیں لڑنا. اچھا اس صورت میں آپ کیا فرماتے ہیں, جیسے بچوں کو تو وقت پر لنچ دینا ہی تھا, اب اس ٹائم نہ دیا تو کیا یہ غیر ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ایسی کوئی اور غیر ذمہ داری نہ ہو, بوڑھے والدین بیٹھے ہوئے ان کو سرو نہیں کیا وقت پر؟ میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ غیر ذمہ داری ہے یا نہیں ہے, اس پر میں بحث نہیں کرتا, بعضوں کا ذمہ داری ہے اور اس سے ذمہ داری پوری نہیں کی, اوکے, مگر اس کی ذمہ داری پوری نہ کرنے پر جو ہم نے اپنا ریئیکشن دیا نا, جی جی, وہ ریئیکشن دینا آپ کی ذمہ داریوں میں نہیں تھا یار, اوکے, ذمہ دارانہ رویہ نہیں ہے آپ کا یار, آپ سمجھانے کا کوئی اور بھی تو انداز, کوئی اور کو وقت بھی تو ہو سکتا ہے, صحیح ہے, کبھی کوئی ایسا مطلب کہ اچھا مزاج کے اچھے موڈ کے بعد اچھے ماحول کے بعد بھی تو بات کی جا سکتی ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے اگر یہ ہو تو وہ ضد میں کیوں آئے گی یا اگلا ضد میں کیوں آئے گا؟ وقت پر نہ آنے پر اگر جھگڑا ہے تو وقت پر نہ آنے پر بھی یہی ہو سکتا ہے تو وہ ضد میں کیوں آئے گا؟ مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر اگر شوہر وقت پہ نہیں آیا, بیوی کہتی ہے یہ بھی جھگڑے کی ایک سبب ہے, باپ وقت پر نہیں آتے, بھائی وقت پر اس وقت اگر آپ اسے الجھیں گے نا, یہ حکمت عملی نہیں ہے, میں اپنی اسلامی بہنوں سے عرض کر رہا ہوں, اس وقت نہ الجھیں, کھانا وقت پر تیار نہیں ہوا نا اس وقت نہ الجھیں. اچھا یہاں یعنی جس ٹائم پر مسٹیک ہوئی ہے نا, اس ٹائم اس مسٹیک کو بیس بنا کر آپ مت الجھیے, یہ 100% پر یہ قانون نہیں جاتا. موسٹلی آپ کو انشاءاللہ اس میں جو مدنی پھول عرض کر رہا ہوں اللہ نے چاہ تو موسٹلی زیادہ تر آپ کو اس سے فائدہ ہوگا, اس وقت جس وقت وہ نہیں ہے کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ لیٹ آئے, کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے چیز نہیں ہوئی, جس کی وجہ ہے ایٹ اے ٹائم نہ کریں, آپ اپنے پاس رکھ لیں. میں نہیں کہتا کہ آپ اس کو بالکل آپ ڈسٹ بن میں ڈال دیں, اگنور کریں, اس ٹائم پر نظر انداز کریں, پھر موقع کا انتظار کریں, موقع کا انتظار کر کے پھر اس دن کے بارے بتائیں, اگر اس وقت آپ وقت پر آ جاتے تو یا آپ وقت پر آ جایا کرے تو کوئی ایسا قبولیت والا ماحول تو بنائے نا کہ آپ کا کہنا ہو اس کا ماننا ہو, اس کا کہنا ہو آپ کا ماننا ہو, پہلے سے ہی دونوں کا موڈ ایسا بنا کہ میں نے ماننی نہیں ہے تو ایسے موقع پر بات کرنا ہی نادانی ہے یار. یہاں مرد و عورت کی ایک اہم نفسیات کے بارے میں نا ایک اہم بات شیئر کرنا بہت مناسب معلوم ہوتی ہے کہ عورتوں کی نفسیات یہ ہے کہ یہ مسائل شیئر کرنا ان کا آبجیکٹو ہوتا ہے, مقصد ہی یعنی انہوں نے اپنا مسئلہ آپ سے شیئر کر دیا نا, یہ کافی ساری مطمئن ہو جائیں گے, حل ملے نہ ملے یہ بات کی بات ہے. مردانہ نفسیات یہ ہے کہ کوئک فکس, مسٹر فکس ہوتے ہیں وہ, اس کو یعنی گھر والی نے گھر یعنی جنرلی میں بتا رہا ہوں جو نفسیات ہوتی ہے, مردانہ نفسیات ہے, انہیں مسئلہ بتایا, اسے مسئلہ بتایا تو اس کو فوراً حل دے گا ٹھک کر کے. میرے نزدیک تو یہ ہوتا ہے, میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک جھگڑے کی وجہ یہ ہے کہ ریئلٹی نہ بتانا. مثال کے طور پر آپ نے کھانا کیوں نہیں پکایا, اب اس کو پتا کہ میں نے کھانا کیوں نہیں پکایا, وہ وجہ بتا دے. وجہ نہیں بتائے گی اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا, یا وجہ ایسی بتائے گی کہ جو درست نہیں ہے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا, یا ایک اسلامی بھائی سے اسی مسٹیک ہو گئی, یا اس نے کوئی ایسا کام کر دیا, اب وہ جی اس کی کیا وجہ ہے, وہ وجہ نہیں بتائے گا. اگر کوئی شرعی قباحت نہیں ہے, میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک حقیقت پر بات کر دیں, بھائی یہ وجہ ہے. اچھا بہانے بنانے کی عادت یہ بھی غلط. مردوں کو نا کوئی دماغ میں ہوتا ہے نا سچ بہت کڑوا ہوتا ہے. نہیں یہ ایک نفسیات بھی ہے, یہاں پر ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے. اصل میں مرد کو نا ڈائریکٹ آنسر پسند ہوتا ہے, اور عام طور پر جو یعنی نفسانی مرد ہی ایسا ہوتا ہے. نہیں یہ دیکھیں اس کی ایک اپنے ایٹریبیوٹس ہیں نا, وہ عرض کروں گا. ویسے کیا بھی ہے میں نے کسی سلسلے میں, عرض بھی کیا ہے کہ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک انداز کلام یہ ہے کہ فار ایگزامپل یعنی کہ اگر میں جو ہے نا وہ گاڑی میں سے وہ اتنی ساری تھیلیاں اٹھا کے لاؤں گی نا تو اصل میں کہنی میں جو ہے درد ہے. اور ایک ہے کہ کیا آپ پلیز ایسا کر سکتے ہیں کہ میں مننے کے لیے دودھ بنا رہی ہوں اور آپ وہ جو تھیلی ہیں وہ نا کر نکال دیں, وہ لے کر آ جائیے تاکہ میں جو ہے نا اس میں وہ جو دودھ ہے وہ بنا لوں گی اس میں اور خوراک تیار ہو جائے گی اس کی. تو یہ ڈائریکٹ ریکویسٹ جو ہے نا یہ مرد کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے, یہ زیادہ فوراً نکال کر لے کر آ جائے گا. پہلے والی میں نے مثال دی, میرا مشورہ یہ ہے کہ مرد کو بھی ریکویسٹ والا انداز رکھنا چاہیے. جی جی جی ویری سوری. نہیں حاکمانہ انداز کا وہاں دونوں کو ریکویسٹ والا انداز رکھنا چاہیے. اور الحمدللہ میں نے امیر سنت کی تعلیمات میں یہ دیکھا ہے کہ ان کے انداز میں ریکویسٹ ہوتی ہے. جی کیا آپ یہ کر سکیں گے, کیا آپ یہ ہو سکے گا, کیا یوں ہو جائے گا, کیا ایسا ہو جائے گا. نہ کی گنجائش یہ آپ میں بھی ہونی چاہیے, اس میں بھی ہونی چاہیے, دونوں میں نہ سننے کی گنجائش ہونی چاہیے. ایون کے والدین کے اندر بھی نہ سننے کی ہمت اور نہ سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. اور مطلب کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس انداز پر رہیں کہ اولاد سے نہ سننے کی. اگر یہ نہ, میں نہیں کہتا کہ اولاد نہ بولے, اولاد نہ بولے جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کہتے والد صاحب یا والدہ. اولاد کو چاہیے کہ نہ بولے, بیوی کو خاص طور پہ چاہیے کہ نہ بولے. یعنی بیوی کو اگر پہاڑ کا رنگ بدلنے کا بھی کہا جائے تو پہاڑ کا رنگ بدلے, یہ روایتوں کے مضامین آتے ہیں, وہ نہ بولے. مگر یہاں پر نہ بولے یہ تو آپ کا میرا ہے نا, لیکن میں ہر ایک کو انڈیویجل کہہ رہا ہوں کہ خود اپنے دل و دماغ کے اندر اپنے مزاج کے اندر نہ سننے کی حوصلہ پیدا کرے. ظرف ہونا چاہیے, وہ تب ہوگا جب آپ ریکویسٹ کی مزاج پر آئیں گے تو نہ سننے کا کچھ حوصلہ آپ کے اندر آئے گا. ٹھیک ہے, اگر کوئی ویسے کیک کیا کھانا ہے دے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, یہ تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اتنا سافٹ, اتنا نرم اور اتنا پولائٹ وے اپنا اختیار کرے کہ الحمدللہ اس سے آپ کے گھر میں محبت پیدا ہوئی. میں گھما کر آپ کو دو گھنٹے کے بعد بھی وہی لاؤں گا. جس دن یہاں پر آپ کی ہماری یہ سوچ بن گئی کہ میں آپ کی عزت کروں گا, اور آپ کا ذہن بن جائے گا کہ میں اس کی عزت کروں گا, جب ایک دوسرے کی عزت کرنے کی بات آ جائے گی تو. یعنی میں ایک مرتبہ امیل سنت کے ساتھ تھا, آپ نے ایک اسلامی بھائی کو کچھ سمجھایا اور اصلاح جو ہے نا وہ بھاری پڑتی ہے, بعدوں کا اصلاح یہ نفس پر بھاری پڑتی ہے, بھاری تو ان پر پڑی, ان کے چہرے سے بھی ظاہر ہوا. پھر کبھی کبھار باپا نے پھر ایک دن ان کو یہ کہا, یار میں معذرت, یار باپا کا ایک انداز ہے نا, تربیت ہے مریدوں کی غلاموں کی, کہ معافی چاہتا ہوں بعض اوقات آپ سے بات کرتے وقت یا آپ کو سمجھاتے وقت آپ کے مقام و منصب کا لحاظ نہیں رکھ پاتا ہوں. اللہ اللہ اللہ اللہ, یار میں نے سنا نا, کہا یار یہ آدمی ہے, یہ کوالٹی ہے. اچھا ایسا کر دیا کہ اگر اگلا پچھلا کہیں کوئی وہ کوئی پرانا بھی اگر زخم تھا نا تو اس پر بھی ایسا مرہم ڈال دیا یار ایک کال نے, کہ مزے کو مزہ آیا. مطلب میں میرے سامنے کسی اور کو کہا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو, باپا کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو, مجھے وہ جملے باپا کا یاد ہے. اور میں وہ کلام سنتے ہی میرے دل میں یقین مانے مل سنت کی عظمت اور بڑی تھی. ماشاءاللہ, یعنی یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. یعنی اگر آپ مطلب کہ کہہ دے کسی کو یار کہ یہ کہ بات ہوتی ہے, مزہ آ جاتا ہے اگلے کو, اس کو لگتا ہے کہ اگلے نے ریئلائز کیا ہے, حالانکہ وہ تربیت تھی. پھر تربیت کے مدنی پھول ہیں ماشاءاللہ. ورنہ مرید کی پیر کے آگے کوئی اوقات نہیں ہوتی. مرید کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ مقام تو ہوتا ہے پیر کا, کوئی مرید کا بھی کوئی مقام ہوتا ہے. مرید تو قدموں میں ہوتا ہے, پیر سر کا تاج ہوتا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیز ہوتی ہے. لیکن یار کوالٹی ہے, مزہ آ گیا میرے کو. میں یہی دیکھتا ہوں یار, مجھے یقین مانے پیر صاحب کی طبیعت ہے نا, یہ ایسا لگتا ہے اگر پیر صاحب کی طبیعتیں مل جائے نا, پیر صاحب کی, میرے پیر صاحب کی طبیعت اگر نصیب ہو جائے نا, تو یار نہ گھر میں جھگڑا ہو نہ باہر جھگڑا ہو, پیر صاحب کی طبیعت میں جھگڑنا ہے ہی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. ہے اصولی جھگڑے جی نہیں. آج بے اصولی بات کریں گے, نہ ماننا تب ٹھیک ہے بھائی, بے اصولی بات کیسے مانیں گے یار. لیکن نہ ماننے کا طریقہ جھگڑنا نہیں ہے. یہ یار یہ چیز جو ہے نا اتر اتاری یہ کمال ہے. میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ کمال ہے یار. یعنی آپ کے سامنے غیر اصولی بات ہوئی, آپ کے سامنے غیر ضروری بات ہوئی, آپ کے سامنے غیر مزاج کا کام ہو گیا نا, جھگڑنا نہیں ہے, رائے نہیں. اختلاف کے باوجود بھی دوستیاں ہوتی ہیں. صحیح. اختلاف امام اعظم امام شافعی علیہ رحمہ میں بھی تھا. حنفی اور شفافی میں اختلاف پایا جاتا ہے, لیکن کیا حنفی اور شافعی لڑتے تھے؟ اختلاف رائے ہونا اور شے ہے, جھگڑا ہونا اور شے ہے. اختلاف رائے ہو کر بھی ہم دوست ہو سکتے ہیں, کیوں نہیں ہو سکتے بھائی؟ جی جی جی. آپ کا اختلاف رائے, آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آتا, میری سمجھ میں آتا ہے, تو سمجھ سمجھ کا فرق ہے, کلر جی کلر کا فرق ہے, انداز انداز کا فرق ہے, تو اس کا مطلب تھوڑی کہ آپ میری لڑائی ہو جائے گی یار. اختلاف ہونا کچھ اور شے ہے, لڑائی ہونا کچھ اور شے ہے. اختلاف رائے جھگڑا نہیں کرواتا. اختلاف رائے تو اختلاف رائے, گھر کے اندر اختلاف ہو گیا, بھائیوں بھائیوں میں اختلاف ہو گیا, لڑ پڑیں گے آپ. بھائی کو یہ چیز پسند ہے, بہن کو وہ چیز پسند ہے, لڑ پڑیں گے. مگر ذہن کی یہ کیفیت کیسے ہو؟ تربیت یار. کہنا کہ اختلاف رائے الگ شے ہے, مخالفت الگ شے ہے, جھگڑا الگ شے ہے, دشمنی الگ شے ہے, ذہنی انتشار الگ شے ہے, ان کو ہم کیسے فارمولیشن کر رہے ہیں؟ تربیت یہ چیزیں وہ ہیں جو تعلیم. آپ دار المدینہ چلاتے ہیں نا دونوں بھائی مل کر, نہیں کوئی حرج نہیں ہے. دار المدینہ اللہ ہمارے دار المدینہ کو نظر بس سے بچائے. آپ دار المدینہ چلاتے ہیں نا دونوں. آج آپ کے پاس ڈھائی تین سال کا چار سال کا جو مدری منا ہے, مدنی منی ہے, تربیت یہ وہ چیزیں جو ان کی سوچ ان کی ذہانت کے مطابق دیں. کون دے گا؟ اساتذہ. اساتذہ کو کون دے گا؟ مینجمنٹ. یہ وہ ٹاپکس ہیں, یہ وہ لیکچرز ہیں, یہ وہ اسباق ہیں جنہیں بٹھا کر سمجھایا جائے گا, بتایا جائے گا کہ یہ وہ چیزیں. یہ ایک ایک لائن کے فرق سے یہ الگ الگ چیزیں موجود ہیں. یعنی ایک ہی وارڈروب, ایک ہی کیپ بورڈ کے اندر یہ چھ سات ڈراز ہیں. ایک ڈرا کے اندر یہ چیز رکھی, ایک ڈرا کے اندر یہ چیز رکھی, ایک ہی ساتھ رہی ہے, مگر ہر ڈرا کے اندر ایک الگ ٹاپک ہے. وہی ڈلیور کرنا ہے. جب دو بچے دو منع مثال کے طور پر ایک مدنی منی نے امیر سنت کے آگے آ کر ایک مدنی منی کے بارے میں شکایت کی, یہ تین چار چار پانچ سال کی ہوگی, تو امیر سنت نے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, پھر شکایت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, اور وہ چپ. مدنی منی کو سمجھ آ گئی نا. اللہ اللہ. اچھا اس نے دیا, آپ نابالغ ہو, نابالغ نہیں دے سکتی. یہ انداز دیکھ رہے ہیں؟ وہ نہیں جس انداز آپ سے مجھ سے بات کر رہے ہیں. صحیح صحیح. وہ انہیں کے مطلب جو ان کو اچھا لگے اٹریکٹ کرے. ایک اسلامی بھائی تھے, ایک اسلامی بھائی وہ ریک بنے ہوئے تھے نا, ریک کے اوپر انہوں نے موبائل رکھ دیا ریک کے کنارے پر. جیسے یہ ریک ہے, ٹھیک ہے, یہ ریک ہے, تو ریک کے کنارے پر یوں موبائل رکھ دیا. یہ تھوڑا سا اس کا موبائل کا سرا نظر آ رہا ہے نا, منہ نکلا ہوا ہے اس کا. اب یہ ریک کے اوپر انہوں نے یہ موبائل رکھ دیا, تو اب امیر سنت کی تربیت کے انداز دیکھے. اچھا اچھا, موبائل یوں رکھ دیا آپ نے تاکہ گرے تو آپ صبر کر سکیں, صبر پر اجر کما سکیں. اس طرح کر کے ایسا مطلب خود سمجھے تو اسے موبائل پیچھے کر دیا, غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے. یہ کوئی موبائل رکھنے کی چیز ہے؟ یہ کو موبائل لگتا ہے اس طرح؟ اتنی تمیز نہیں تو موبائل لگنے کی, گرے گا ٹوٹے گا پیسے خرچ ہوں گے, چیز ضائع ہو جائے گی, حرام کا ہے. یہ سمجھانا, یہ بھی بات, یہ بھی کوئی کہے گا وہ بھی کہے گا یہ کتنا شراب ہے موبائل اٹھائے, بلکہ پیچھے نہیں گیا موبائل اٹھا کے جیب پہ ڈال لیا, یہ زیادہ محفوظ ہے. تو یہ چیز ہے نا, تو بھائی اس طرح بھی تو بات ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی ہے. اللہ اللہ, لیکن کہاں جھگڑا ہے یار, ماشاء اللہ کہاں رہا ہے یہ. یہ اتنا اسٹرما کیسے ملے گا یار؟ یہ سیکھنا پڑے گا, ریئلی کہہ رہا ہوں, تربیت سے آئے گا, سیکھنا پڑے گا. برداشت کرنا پڑتا ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے. ہمارے اندر برداشت ہی تو نہیں ہے یار. ہم جس کے غلام ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو مثال ہے اللہ انتظار کرنے کے باوجود بھی آنے والے سے کتنی شکایتیں کرتے ہیں یار، کیا کیا نہیں ہوا یار، برداشت اللہ، یہ نصیب ہو جائے نا ہمارے گھروں کے اندر، مدینہ مدینہ ہو جائے ماشاء، ٹھیک ہے اب کولے لیں کیونکہ وہ بھی برداشت کر رہے پیچھے نا کتنی بار بیچارہ بول چکا ہے کال، یہ بھی ہونا چاہیے کال چلا ایک منٹ کال، یہ بھی ہونا چاہیے اگر اگلا برداشت کر رہا ہے تو میں اس کے برداشت کے امتحان نہ لوں، یہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ میرا اپنا ایک مزاج ذہن ہے کہ محبت میں امتحان نہیں ہوتا، آپ نے محبت کی ہے تو امتحان کی چیز کا ہے، محبت میں امتحان نہیں ہوتا، اعتماد آزمائے نہیں جاتے یار، کہ یار چلو آزماتے اعتماد تو پورا اترتا کہ نہیں اترتا، یہ کوئی بات توڑی ہے، بعدوں کا انسان نئی پوزیشن میں ہوتا یار، اعتماد تو کیا جاتا ہے، اب ہو گئی ترکیب بن گئی مزاج بن گئی اعتماد کر لے، اللہ نہ کرے ٹوٹ جاتا ہے، احتیاط کرنا، اعتماد ایک ہی بار ٹوٹتا ہے، یہ یاد رکھے گا مدنی چینل کے ناظرین اور گھروں میں بیٹھے ہوئے عاشقان رسول، اعتماد ایک بار ٹوٹتا ہے، جھوٹ ایک بار پکڑا جائے نا پھر یقین نہیں آتا، چوری ایک بار پکڑی جائے نا یقین نہیں آتا، اس لیے ہمیشہ سچ بولیں اور درست بات کریں، اور میں بھی انشاءاللہ صحیح بول رہا ہوں، کول چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبیعت تار محمد شاہ رخ اتاری ہند امانی کا بنا بوندی راجستھان سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ مدنی مکالمہ اور موضوع واقعی الحمدللہ اس موضوع کی ہمیں بہت ضرورت تھی اس وقت اس دور میں۔ نگران شورا سے میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ گھر میں ہمیں چین سکون کیسے حاصل ہو، جیسے اگر والد ناراض ہے یا والدہ ناراض ہے یا گھر پر بہن بھائی وغیرہ ناراض ہے تو ان کو کس طرح منایا جائے اور گھر میں کس طرح سکون آئے۔ اب کسی کے دادی اگر کسی سے لڑ رہی ہے تو کسی کے دادا کسی سے لڑ رہے ہیں، تو اب ان کو سمجھانے کے لیے کیا کیا جائے ایسا گھر میں، اور اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ روحانی علاج اور کچھ عمل بتا دیجئے گھر میں کہ چین و سکون کیسے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں ہر فرد کی عادت بنا لیں، جب بھی گھر میں داخل ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے داخل ہوں، بسم اللہ شریف پڑھ کے دروازہ بند کریں، انشاءاللہ شیطان گھر کے باہر رہ جائے گا، اللہ نے چاہا تو گھر میں آپ کو سکون ملے گا۔ دیکھیے گھر میں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جسے گناہ گھر میں ہو رہے ہوں اس کو نکال باہر کریں، تصاویر جانداروں کی انہیں نکال باہر کریں، اور گھر میں تلاوت اور اذان اور نماز اور عبادت کا رجحان رکھیں انشاءاللہ تعالی، یہ بہت بنیادی اسباب ہیں۔ پھر گھر میں سود کی آمدنی نہ آنے دیں، حرام کی آمدنی نہ آنے دیں، رشوت کی آمدنی نہ آنے دیں، جھوٹ اور ملاوٹ کی آمدنی نہ آنے دیں، آپ کی غذائیں حلال و طیب ہوں، آپ کا مزاج پاکیزہ بنے گا، آپ کی سوچ پاکیزہ بنے گی، کیونکہ آپ کے خون کے اندر، کیونکہ جو غذا آپ کا خون بنا رہی ہے وہ غذا آپ کی حلال و طیب ہے، اور وہ خون جو آپ کی انرجی بنا رہی ہے آپ کی سوچ اور آپ کی عقل کے اندر جو خون اور اس کے اثرات جو گردش کر رہے ہیں وہ اتنے پاکیزہ اور اتنے طیب ہوں گے کہ انشاءاللہ آپ کی سوچ بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گی، اللہ نے چاہا۔ یہ تو میں نے چند بنیادی چیزیں موٹی موٹی عرض کر دی ہیں، بقیہ اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو مسکرا کر سمجھا سکتے ہیں، جھگڑ کر نہیں سمجھا سکتے، محبت سے سمجھا سکتے ہیں، وقت پر، اصل میں ہم سمجھاتے ایسے موقع پر ہے کہ اگلا گرم ہوتا ہے نا، اور ہماری طبیعتوں میں یہ کہ ہم گرم پتیلی پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، گرم برتن جب بھی پکڑے گا ہاتھ آپ ہی کا جلے گا، ٹھا کر کے برتن بھی گرے گا، دودھ بھی ضائع ہوا، ہاتھ بھی جلا، چیخ آپ کی بھی نکلے گی، یہ ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھنڈا ہونے سے مطلب بعدوں کا چیز ہو جاتی ہے، اتنا جیسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک شہزادے کو مدنی منے کو لے کر اپنی گود میں جلوہ فرماتے کہ اس مدنی منے اس بچے نے پیشاب کر دیا، لوگ دوڑے نا، آقا نے روک دیا، وہ جو ہونا تھا ہو گیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، کسی نے مسجد میں آ کے پیشاب کر دی، لوگ اس کی طرف دوڑے، آپ نے روک دیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، پانی لایا، پانی بہا دیا، پھر اس کو سمجھا دیا، بات کرنے اور سمجھانے کا کوئی موقع ہوتا ہے، محل ہوتا ہے، ہم امیڈیٹ ایکشن لیتے ہیں، اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ہمارے گھر، یہ میری اپنی موٹی عقل کی بات کر رہا ہوں، ہم ہم لوگ رکتے نہیں. یعنی ایک آدمی تیزی کے ساتھ جذباتی انداز سے بات کر رہا نا, ابھی پچھلے دنوں ایک وعدہ کیس, تو اس وقت ایک مشورہ ہو رہا تھا. اب یہ پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں, ایک مشورہ ہو رہا تھا, مشورے میں کچھ باتیں ہوئی, ایک اسلام نے کچھ اور باتیں کی, تو اگلا جذباتی ہوا, جذباتی ہو کر اس نے پانچ سے سات یا دس منٹ تک اس کے اندر جتنا بھرا ہوا تھا نا سب نکال دیا. اب میں یقین مانے میں اول تاخیر خاموش, میں سن ہی رہا ہوں. اب دس منٹ کے بعد اس کو احساس ہوا ہوا کہ یار نہ بولنے کا تو بول دیا ہے, نکل تو گیا. اچھا میں نہ میں بیچ میں ٹپکا, نہ میں کچھ بھی نہیں کیا, کیونکہ امیر سنت نے بڑی پیاری بات مجھے بہت پہلے ارشاد فرمائی ہے, مدنی پھول ہے یہ, کہ اگر تیز رفتار گاڑی کو بریک مارو گے نا تو کلٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب میں بولوں کہ بیچ پہ کودوں گا تو گاڑی اس کی کلٹی ہوگی, اس کا سارا مال میرے پر گرے گا نا, اپنے زخمی وخمی ہو جائیں گے, مسئلہ ہو جائے گا. تو میں بھی خاموش رہا, سن رہا تھا. وہ دوسرے اسلام بھائی تھے نا وہ بھی سہم گئے, اصل میں دونوں میں اختلاف رائے تھا, وہ میں بیچے بیٹھا ہوا تھا, وہ بھی سہم گئے نا. اب وہ خالی ہو گئے. تقریباً پانچ یا سات منٹ کے بعد جب مجھے لگا نا کیا معاملہ, مطلب کہ وہ کل بالکل کل ڈانا, پھر میں بیچ میں پڑا, پھر میں نے تھوڑا سمجھانا شروع کیا. پھر میں نے کہا کہ بعض اوقات آدمی جذبات میں, اگر ان کو ڈائریکٹ نہیں کہا, بعد میں اگر آدمی جذبات میں تو بات کر لیتا ہے, کہہ دیتا ہے, سامنے والا چپ ہو بھی جاتا ہے, لیکن نہ اس کو اطمینان ہو رہا ہوتا ہے, نہ وہ بات بن رہی ہوتی ہے, کچھ ہوتا نہیں ہے, لیکن بس چلے نکل جاتا ہے. اگلے کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ سمجھ ہو گیا. بعد میں بےچارا اس نے معافی تلافی, غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دی گئی, یہ ہوا. یہ سب جو بعد میں جو ان کو ریئلائز ہوا نا, یہ ریئلائز ہوا کیونکہ جب وہ اپنی کیفیت سے باہر آ گیا, اور جب باہر آتے ہی نہیں دبوچ لیا گیا, سمجھ. جی جی, وہ اس کے بعد بھی ہو سکتا تھا اس ٹائم پہ ہی ماحول نہ بنتا تو شاید میں اس وقت بھی نہ بولتا, صحیح. لیکن اس وقت وہ اس آدھے گھنٹے کے اندر اندر ایسا ماحول بن گیا کہ اب بولنے کی گنجائش پیدا ہو گئی, اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور ان کی سعادت مندی تھی کہ وہ اس چیز کو پک بھی کر گئے جو عرض کرنا چاہ رہا تھا. رول آف تھم یہی نہیں ہے واقعی. ایک بار میرا اتفاق ہوا تھا, 45 منٹ کا ایک لیکچر دیا تھا کنٹینیوسلی, پھر بھی اس کے بعد عرض نہیں کیا تھا میں نے, کیونکہ اسٹیج نہیں, اموشنل اسٹیج تھی نہیں, ایسی نہیں تھی. تو بعضوں کا ایسا ہو جاتا ہے, تو گھروں میں بھی اسی طرح کی کیفیت بعضوں کا بن جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایسے موقع پر برداشت پیدا کریں اور اپنے اندر اپنی کیفیت کو دبا کر رکھیں, اس کیفیت کو جانے دیں, پھر سمجھانے کا, بات کرنے کا جب موقع آئے پھر سمجھائیں, بات کریں. یہ سب ملے گا تب جب آپ کے اپنے اندر قوت برداشت پیدا ہوگی. یہ انشاءاللہ یہ گھر کی قوت برداشت آپ کو باہر کے جھگڑوں سے بھی بچائے گی. ورنہ بس میں چلتے تھے کسی کا پاؤں چڑھ گیا, اب میرے کو قوت برداشت ہے نا, کوئی بات نہیں. ارے نہیں نہیں معاف کر دے, کوئی بات نہیں. اور آپ ابھی یہ بول رہا ہے کوئی بات نہیں, تو اس نے بولا نہیں نہیں معاف کر دیجیے گا, اور آپ پاؤں رکھتے ہی بولو گے نا اندھا ہے, وہ معاف کر دے گا نہیں بولے گا. وہ اب تو دھکا مار کے بتائے گا کہ میں اندھا ہوں کہ نہیں ہوں, نظر آتا ہے میرے کو. تو یوں نہیں کرنا چاہیے. کال لے لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب, آپ کا مدنی مکالمہ گھریلو جھگڑوں کے اسباب بہترین موضوع. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے, مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. میرا ایک سوال ہے کہ ماں باپ ماحول میں اتنے نہیں ہیں جتنے اب دعوت اسلامی کے ماحول میں مدنی چینل دیکھ دیکھ کے اولاد داخل ہو چکی ہے. بات بات سے ماں باپ ٹوکے, بات بات سے کسی معاملے میں اعتراضات کرے, اب وہ اولاد ماں باپ کو کس طرح سمجھائے کہ ماں باپ مانتے ہی نہیں ہیں, ماں باپ ایسے کاموں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں جو دین کے بھی کام ہوتے ہیں, جو اچھے کام ہوتے ہیں, جائز کام ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بیٹا ماں سے ہی کہتا ہے کہ ماں کفل مدینہ لگایا کرے, اور ماں نہیں لگاتی ہے اور اعتراضات کرتی ہے اور ایسی ویسی باتیں بولتی ہے کہ جس سے اولاد کا دل برداشت ہو جاتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, پھر وہ بولنا ہی چھوڑ دیتا ہے. برائے کرم اس کا حل بتائے, وہ مدنی پھول ارشاد فرمائے. کیا خیال ہے؟ حل تو انہوں نے خود ہی نہیں دیا، ماں کو بولا ہوا ہے، ماں کو یہ بولا ہوا ہے، دیکھیں ایک چپ سو سکھ، بینر اٹھا کے کھڑا ہو جائے گا جان کے سامنے، بینر اٹھا کے۔ دیکھیے اگر مدنی چینل دیکھ کر اولاد کہتی ہے کہ میں نیکی کی طرف یا مدنی ماحول کی طرف یا عبادت کی طرف میں آیا ہوں، اور والدین نے اس انداز سے اس چیز کو پک نہیں کیا جیسے انداز سے مجھے توفیق نصیب ہوئی ہے، تو کیا مدنی چینل سے اس نے صرف یہی سیکھا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اور نیکی کے راستے پہ کیسے چلنا ہے؟ کیا مدنی چینل سے اس نے یہ نہیں سیکھا کہ ماں باپ کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اللہ ماں باپ کے ساتھ کس طرح اس سے سلوک کرنا ہے؟ اگر ماں باپ بے عملی کا شکار ہے تو ماں باپ کے کس طرح عمل کی طرف لانا ہے؟ کیا یہ مدنی چینل نے نہیں سکھایا؟ کیا گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول کیا یہ مدنی چینل پر نہیں سکھائے گئے؟ دیکھیے والدین کے آگے الفاظ، مطلب بادشاہوں کے آگے کیا ادب ہوگا جو ماں باپ کے آگے ہوتا ہے؟ اللہ یعنی کوئی بادشاہ آپ سے بات کرے اور آپ کی اس کی بات ناگوار گزرے گی تو بادشاہ کا بولے گا بادشاہ صاحب ذرا قفل مدینہ لگا لو، پھر خاموش ہو جاؤ، پھر بادشاہ نے تو بھی جو کرنا ہے نا۔ قفل مدینہ بہت اچھی اصطلاح ہے، قفل مدینہ یعنی کہ آپ فضول بات نہ کریں، اور اس طرح کی بات یعنی امیر سنت یہاں تک فرماتے جو قفل مدینہ والے نا زبان جن کو فضول بات نہیں کرنی، جو اشاروں سے بات کرنا چاہتے ہیں، امیر سنت ان کو فرماتے کہ گھر میں ماحول نہیں ہوتا، اگر ماں باپ بات کرے تو اب آپ ماں باپ کو بھی اشارے سے نہیں یوں نہیں سمجھانے بیٹھے گا تو ماں باپ کو تو غصہ آ جائے گا، ان سے تو بات کرے ان کو تشویش میں ڈالیں گے تو ان کی تشویش تو ویسے ہی آپ کے لیے نقصان دہ اور خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیں میرے جیسے بادشاہ کی مثال دی نا، کوئی بڑا بادشاہ یا کوئی صدر آپ سے بات کرے تو کیا صدر اور بادشاہ کو آپ بولو گے کہ یار اب آپ مطلب خاموش ہو جاؤ؟ آپ کا مراد تو یہی ہوئے نا کہ ماں آپ خاموش ہو جا، ماں اتنا بات نہیں بول، ماں مطلب یوں نہیں کر یوں نہیں کر۔ تو ماں اور باپ والدین اگر کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جو غیر اخلاقی ہے یا غیر شرعی ہے، اس کو سمجھانے، اس کی بات کرنے کا، اس تک بات پہنچانے کا جو انداز ہے نا، وہ بہت ہی مطلب جو انتہائی خوبصورت انداز معاشرے میں بن سکتا ہے نا، وہ انداز اختیار کر کے ماں باپ کے پاس بیٹھا جاتا ہے، ورنہ یہ اس طرح ڈائریکٹلی نہیں بولا جاتا نا، یہ اب اس سے تو ماحول خراب ہوگا نا۔ پھر سمجھا، آپ نے ایک دو دفعہ سمجھا دیا، بار بار ایک چیز کو سمجھانے کے لیے بیٹھنا، بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کرنا، یعنی اس سے بھی چڑ پیدا ہو، اس سے بھی مطلب نہیں ہوتا باپ سمجھانے کے بعد۔ ابھی امیر سنت کو الحمدللہ میں دیکھتا ہوں، آپ کو ہم کو کئی باتیں سمجھاتے ہیں، لیکن جب آپ دیکھتے نہیں میں نے سمجھا تو دیا ہے، اب نہیں مانتا، ٹھیک ہے اب نیچر ہے، اب بار بار سمجھاؤں گا تو جو تھوڑا بہت بھی اے ہوا بات ہوگا۔ دیکھ اسلائی بھائی کو ہوا سمجھا تو ہمارے مجھے فرمایا اس کے سامنے کہ یار ابھی میں اس کو ایر ہی سمجھا چکا ہوں، اب بار بار سمجھاؤں گا تو جتنا آتے ہیں نا اتنا بھی نہیں آئیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی زیادہ سمجھا تو آدمی سمجھتا نہیں، یہی اولاد کے لیے بھی ہے اور یہی بیوی کے لیے۔ اگر شوہر بولے کہ میں نے بہت سمجھا، اچھا شوہر کو بولو نا کہ اچھا، جیسے باپ بولے کہ بیٹا میں سمجھا کر دیکھوں تو بولے ابو میں نے سمجھا دیا ہے، ارے بھائی ایسا نہیں ہوتا، قلم کے بدلنے سے رائٹنگ بدل جاتی ہے، ماشاءاللہ انگلیوں کے بدلنے سے رائٹنگ بدل جاتی ہے، واہ عبارت کا حسن بدل جاتا ہے۔ آپ اپنے ہاتھ سے لکھے کیا بات ہے مدینے کی، اور کوئی دوسرا لکھ دے کیا بات ہے مدینے کی، خطاط لکھے تو ایک خطاط لکھے کیا بات ہے مدینے کی، تو کیا ہی بات ہے۔ آپ خوشخطی ایک پینٹنگ دیکھتے ہم تو ایک ایک چیز بسم اللہ شریف آپ لکھیں، ایک بسم اللہ شریف ایک اچھی رائٹنگ والا لکھے، دونوں نے بسم اللہ شریف لکھا لیکن دونوں میں فرق ہے۔ تو ایک بات آپ نے بار بار سمجھا دی، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں سمجھاؤں تو اس کی سمجھ میں آ جائے، بندہ بدل جائے، زبان بدل جائے، ساؤنڈ بدل جائے، ورڈنگ بدل جائے، موضوع ہو رہے نا تب بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ماشاءاللہ۔ اب یہ وہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ تو سچی باتیں کسی حکیم کی، حکیم سے مراد جس کو اللہ نے حکمت دی، حکمت دی اس کی صحبت ملے اور آپ کی طبیعت میں بھی جذب کرنے کی کیفیت ہو، ایبزارب مینٹلٹی، ایبزارب طبیعت ہو، اور پھر اس پر آپ سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے والے بنے، پھر اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرنے والے بنے، وہ ماشاء اللہ ان کتابوں سے آپ کچھ عکس کرنے والے بنے، تو الحمدللہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کال لے، کال لے لے، پھر ایک دو ایگزامپل اور میرے ذہن میں، اس پر بھی آپ کی رہنمائی چلیں۔ آپ ایگزامپل حضرت، ایک ایگزامپل یہ ذہن میں ہے کہ ماشاء اللہ عز و جل گھر میں خاتون خانہ ہیں اور ان کی چند بیٹیاں ہیں، اور عموماً روزانہ گھر میں جھگڑے کا ایک سبب یہ بھی بنتا ہے کہ ماں ان کو یہی کوستی رہتی ہے کہ تو کام نہیں کرتی، اٹھ جا، سست ہے، برتن دھو لے، وہاں جائے گی تو کیا کرے گی, کرائے گھر جائے گی تو وہ گانا کی بنیاد پر ایک ٹیپ ریکارڈر ہے جو بجے جا رہا ہے, اور وہ بھی بیچاری جو تھوڑا بہت جو بیچاری وہ لگی ہوتی ہے, اگرچہ وہ اسکول بھی جا رہی ہے یا مدرسے جا رہی ہے جامعہ میں جا رہی ہے, ماشاء اللہ عز و جل جو اس کی اپنی ایک اس عمر کے اعتبار سے جو مصروفیات ہیں, چھ آٹھ دس گھنٹے بارہ گھنٹے کی جو اکیڈمک کی اس کی اپنی سچویشن ہے کنڈیشن ہے اس کے مطابق وہ لگی ہوئی ہے, وہ بھی تھکی ہاری ماندی مدرسۃ المدینہ سے یا جامعۃ المدینہ سے یا دار المدینہ سے پڑھنے والی ہے پڑھانے والی ہے مختلف کیفیات کی حامل, مگر ماں ہے کہ اس کے پیچھے نہا دھو کے پڑی رہتی ہے کہ تو کچھ نہیں کرتی کچھ نہیں ہوتا, بستر ہی لگا دے برتن ہی دھو لے دسترخوان ہی لگا دے پانی جاگے لیا, مگر وہ جنابے والا وہ پانی تو آوے نہ آوے مگر پورا گھر پانی پانی ضرور ہو جاتا ہے, اور یہ روزانہ گھر میں جو شوہر نامدار دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے مدنی پھول کو لیے ہوئے کہ ضبط کی کیفیت خاموش بیٹھے ہوئے, مگر وہ جو بے ربط کی کیفیت بن رہی ہے گھر میں روزانہ کی بنیاد پر ایک ساؤنڈ. میں نے یہ کب کہا ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہو تو تم خاموشی کے ساتھ بیٹھے دیکھتے رہو, نکال کر لیجیے ایک بات ایسے کہہ رہے تھے جو میں نے کی نہیں ہے وہ آپ نے ایک بات کیسے کر دی, اور میں بھی چپ چاپ بیٹھ کے ابھی میں نہیں چپ رہا تو اس ٹائم پر میں چپ رہنے کا کیسے بولوں گا, کور نہیں کرے آپ پتا آپ ان کے ساتھ ہوتے, چلے آپ آگے بڑھے چلے چلے بیٹی کی بات کرتے انکور کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی یوں سوچے کہ اچھا دیکھیں آپ وہ حائزر نے مدنی پھول دیا تھا ضبط کا وہ اپنے حساب سے جیسے کفل مدینہ والے نے آگے بڑھے ضبط والے نے یہاں ضبط لگا گھر میں جھگڑے کا ماحول. دیکھیں مسئلہ یہ ہے ایک تو آپ نے اس کو بیچاری بیچاری کر دیا بیٹی کو جس نے ماں کے ناک میں دم نے دم میں ناک کیا ہوتا ہے, آپ دیکھیں ہر ماں ایسی جذباتی یا کوئی مطلب اس طرح عقل سے پیدل نہیں ہوتی, ماں کو پتا ہے کہ یہ اٹھ کر پانی بھر سکتی ہے یہ دسترخوان لگا سکتی ہے برتن لگا سکتی ہے برتن اٹھا سکتی ہے ہلکی پھلکی ڈسٹنگ ہلکی پھلکی یہ چیزیں گھر میں کر سکتی ہے, اب وہ بیٹی بیٹھی موبائل پر ٹائم ضائع کر رہی ہے, وہ بیٹی بیٹھی وہ اس کو نماز میں اٹھنے کی فرصت نہیں ہے, وہ مطلب بیٹھی ہوئی ایسے مطلب کہ وہ مطلب بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے, اگر وہ جیسے جامعۃ المدینہ یا کوئی اور ادارے میں جا کر وہ پڑھتی ہے تو ماں کو پتا ہے یہ پڑھنے گئی ہے, ماں ماں ہوتی ہے ماں شفیق ہوتی ہے تو ماں کو پتا ہے کہ یہ پڑھنے گئی ہے یہ دس گھنٹے کی اس کی پوری ایکسرسائز ہوئی ہے یہ آئی ہے تھکی آ رہی آئی ہے, ماں سلاتی بھی ہے بیٹی کو, لیکن جب یہ اٹھے گی تو ماں اسے دو ڈھائی تین گھنٹے کی ایکسپیکٹ کرے گی کہ یہ گھر کے کام کاج کرے گی, لہذا ہر بیٹی کو چاہیے کہ جب اس کی یہ پوزیشن, میں تو ہر بیٹی کے لیے کہہ رہا ہوں جی, وہ اتنی ہو گئی ہے کہ اٹھ کر پانی بھر سکتی ہے نا تو کم از کم اپنی ماں کو نہ بولے کہ مجھے پانی پلا, اس کو اتنی طاقت آ گئی ہے کہ اپنی پلیٹ خود لگا کر اپنی پلیٹ اٹھا سکتی ہے, تو یہ ماں کو ملازمہ نہ سمجھے نہ بیٹا, یہ بیٹے کی بھی یہ بیٹے کی بہت بڑی کم ظرفی ہے کہ بیٹا صوفے پر یوں بیٹھے گا ٹانگے لمبی کہے گا امی ذرا پانی تو پلا, ابھی بے شرم انسان تو ماں کو پانی پلا, ماں سے پانی مانگتا یار یہ کتنی عجیب, مطلب میں تو اس کو بہت بڑی بد اخلاقی کہتا ہوں, بہت بڑی بد اخلاقی, یعنی بیٹی دیکھ رہی ہے کہ ماں یہ سب کچھ کام کر رہی ہے, یہ کھانا کھا کے بیٹی آ کر کرسی پہ بیٹھ گئی, اس کا کون سا جامعۃ المدینہ یا کون سا دار المدینہ ایسا تھا جس پہ یہ اتنی تھک کر ٹوٹ گئی اور پتھر پتھر ہو گئی کہ اس کو مطلب کہ ماں کے یہ کہے کہ ماں آپ بیٹھو دو پلیٹیں میں اٹھا کر رکھ دیتی ہوں, بلکہ میں کہتا ہوں یہ کرے ماں کی دعا لے گی نا تو اس کی توانائی بحال ہوگی, مرد ہو یا عورت سب کو کرنا چاہیے, سب کو کرنا چاہیے, یہ جامعۃ المدینہ یا مدرسۃ المدینہ یا کسی بھی تعلیمی ادارے میں جانے کی جس وقت یہ قابل بنی ہے اس سے قبل تو ماں ہی کرتی رہی ہے نا, اس کا اٹھانا بٹھانا کھلانا پلانا وہ وقت بھی تو اس کو یاد ہے نا, ماں نے اس کا منہ یوں دبایا تھا نا, منہ میں نوالا ڈال دیا تھا جب نہیں کھا پا رہے تھے, تو آج اگر ماں کہتی ہے کہ بیٹی دو کام کر لے جھاڑو دے دے یہ پوچھا لگا لے, اچھا پھر اس کے یہ سب کچھ کرنے میں جہاں ماں نے اپنی سہولت دیکھی ہے جی جی وہاں پر بیٹی کا فیچر دیکھا, جی جی آج آپ کے اسکول کے اندر دار المدینہ میں ایک بچی آتی ہے کام نہیں کرتی تو کیا بھی کہہ کر اس پر رحم کرتے ہو کہ آج بیٹا ٹھیک ہے کام نہیں کرو, کیونکہ وہ پتا ہے کہ نہیں کام کرے گی تو اس کا فیچر بلاسٹ ہو جائے گا, تو ماں بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر یہ نہیں کرے گی سست رہے گی اور کل کو یہ جا کر سسرال میں بولے گی کہ نہیں یار دل نہیں کرتا, تو ماں کی طرح ساس بولے گی دل نہیں کرتا کوئی بات نہیں بیٹا میں کر دیتی ہوں, ساس بولے گی یہ شور بولے گی ہاں سانس تو سانس بند کر دے گی ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں تو یوں بچار ہی بولو اس میں نے جو ہے نا بیٹی کو چاہیے کہ بالکل ماں کی خدمت کرے, بیٹے کو چاہیے کہ ایسے موقع پر یوں بیٹے ممی دسترخوان لگا دو, میں نہیں فیور میں, نہیں یہ ذمہ داری نہیں سمجھنے کی, میرے نوجوانوں میرے پیارے ہونا چاہیے تو سمجھ میں. اچھا میں کون سا, میں میری ماں کو اللہ جنت نصیب کرے, میری ماں انتقال کر کے دعا کر اللہ اس کی مغفرت فرمائے, میں آپ ہی کی والدہ کے لیے آپ کے دل میں ہمدردی پیدا کرا رہا ہوں نا کہ آپ اپنی ماں کو آرڈر مت کریں, آج آپ بڑے ہو گئے ماں کو ریسٹ دیں, ماں خود سے شوق سے کام کرے, وہ ماں میں بڑا ہو گیا ہوں میں دسترخوان لگا دوں گا, ماں میں پانی دے دیتا ہوں, ماں میں کھانا لگا, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جب آپ کام کریں گے تو کیا گھر میں جھگڑے ہوں گے؟ اولاد اپنا, ماں باپ نے اپنا کردار پورا کیا ہے, اولاد کا کام اپنا کردار پورا کرے, آپ چونکہ اپنا کردار ادا نہیں کرے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے. اچھا اس کے بارے میں کیا کہیں گے, بعض مائیں بھی تو بے جا عدم تحفظ کا شکار بھی ہوتی ہیں, وہ زیادہ چلاتی ہیں, زیادہ مطلب انہیں تشویش ہوتی ہے, ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, سے زیادہ ہوتی ہے, ان کو نہیں کرنا چاہیے, بند کر کے رکھ دیتی ہے, بار بار بار بار بولنا, بار بار ٹوکنا, بار بار کہنا, یہ بھی بچوں کو مطلب کہ وہ کر دیتا ہے, لیکن میں آن ایئر ماں باپ کو سمجھاؤں گا, اولاد کو سمجھاؤ زیادہ, یہ بتا دیں حکمت کیا کہتی ہے, اولاد کو زیادہ سمجھا, حکمت کیا کہتی ہے, انڈرسٹوڈ ہے, پھر اولاد کو کال چلا, اللہ آپ کو برکت. حاجی صاحب سے ایسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کی تربیت کرے, حضور اگر ایسا معاملہ ہو کہ بیوی مدنی ماحول میں شوہر سے زیادہ پرانی ہو, مختلف ذمہ داریوں پر بھی ہو, اس کے باوجود گھر میں جھگڑے کرتی ہو, تو اس کی تربیت کیسے کی جائے؟ نہیں کوئی عرض نہیں, تربیت کی اس کو بھی حاجت ہے, تربیت کی تربیت کرنے والے کو بھی حاجت ہے, اگر اس کی تربیت کرنی ہے تو تربیت کرنے کا طریقہ کار کس تربیت گاہ سے سیکھا ہے شوہر صاحب نے, اس کا بھی تھوڑا فارمولا آ جائے کہ سکھانا اور سمجھانا بتانا یہ سب ایک حکمت عملی چاہتا ہے. اگر آپ کیونکہ جب ہم شوہر کی شکایت کر, شوہر جب بیوی کی شکایت کرتا ہے نا میرے میٹھے میٹھے پیار بیچتا ہے بھائی, اور جب بیوی سے بات کرو تو بیوی یہی کہے گی کہ آپ نے اپنے بارے میں بتایا, کہ آپ کیا کرتے, آپ کے کیا کارنامے ہیں, کیا میں ایسے ہی مطلب کہ میں پاگل واگل ہو گئی ہوں, میں چیختی چلاتی ہوں, اس طرح کرتی ہوں, وہ پاگل ہوئی ہے نہ ہوئی, اس کا چیخنا چلانا بدتمیزی کرنا بد اخلاقی کرنا اس کی اجازت ہے ہی نہیں, یہ بات ایک طرف رکھ لی جائے, یعنی میں بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن اگر کوئی اس طرح کرتی ہے جب یوں سمجھے نا کہ اگر میں اس کو چونٹی ماروں تو چونٹی کی آواز تو نہیں نہ آتی, اس کی آواز آئی, میں نے دبایا ہوا ابھی اس کی آواز نہیں آ رہی دبایا, لیکن جب زور سے تو لیکن جب کوئی چیخے گا چیخنے کی تو آواز آئے گی, تو لوگ چیخنے والے کا تو نوٹس دے رہے کہ تو چیخا کیوں, سبب تو پوچھو کہ سبب کیا تھا چیخنے کا, اللہ بعض اوقات سبب سائلنٹ ہوتا ہے اور وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے, ہاں ایکشن سائلنٹ ہوتا ہے ری ایکشن بھی ساؤنڈ ہوتا ہے, صحیح ہے, تو جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے, وہ ایکشن کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا, تو یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ ہے کیا. دوسرا الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام اگر صحیح معنی میں کرنے والی ہوگی اس کو الحمدللہ شوہر کے اخلاق, شوہر کے جو حقوق ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کی پاسداری ہوگی, ایسا نہیں کہ نہیں ہوگی, لیکن میں نہیں کہتا کہ یہاں پر اسلامی بہن مسٹیک نہیں کر سکتی, لیکن مسٹیک کر رہی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ بردباری کے ساتھ, حکمت عملی کے ساتھ, تحمل مزاجی کے ساتھ اپنی بچوں کی, امی کی, اپنی بیوی کی تربیت کرنے کی کوشش کرے. دیکھیں امام غزالی علیہ رحمت اللہ والی کی ایک عبارت میں آپ کو بیان کرتا ہوں, شور صاحب کو میں بیان کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اللہ کرے کہ یہ نکل آئے, میں کوشش کر رہا ہوں نکل آئے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وعلی اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. بس جب عورتوں میں شر اور کمزوری دونوں چیزیں ہیں تو شر کا علاج تدبیر و حکمت عملی اور سختی, جبکہ کمزوری کا علاج خوش طبعی اور شفقت ہے. ماہر طبیب وہ ہوتا ہے جو بیماری کے مطابق علاج تجویز کرتا ہے, لہذا آدمی کو چاہیے کہ پہلے تجربے کے ذریعے عورت کے اخلاق کو جانچے, پھر اس کی حالت جس کا تقاضا کرتی ہے اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرے. کتنی دیکھیں یہ خوبصورت بات امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ نے یہاں ارشاد فرمائی ہے. تو یہ ہے کہ عورت کے ساتھ اگر آپ اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو تربیت کا طریقہ کار بھی ماہرانہ اور طبی والا ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی. خوبیوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے نا. خالی جھگڑے کرتے رہیں گے, خرابیاں نکالتے رہیں گے, تو خوبیوں پر بھی تو نظر رکھے نا یار, اچھائی پر بھی تو نظر رکھے نا. یعنی میں مطلب میں یہ کیوں نہ سوچوں یار میرے جیسے سے نبھا رہی ہے اس کی یہ خوبی نہیں ہے. بہت بڑی. اپنے لیے بھی تو سوچیں یار میرے جیسے آدمی کے ساتھ نبھا رہی ہے اس کی کتنی بڑی خوبی ہے. میں مطلب کہ میں گناہگار سیاہکار, میں خود کو اچھا اور نیک کیوں سمجھوں؟ میں خود کو اتنا با اخلاق اور بردبار اور با کردار کیوں سمجھوں؟ میرے عیبوں پر یہ مطلع ہے, میرے عیب کسی کو بولتی نہیں, میری خرابیوں پر مطلع ہے, میری خرابی کسی کو بتاتی نہیں. عیب پوچھی کتنا بڑا, یعنی کوئی پوزیٹو کی طرف بھی تو جائے نا یار. اللہ اکبر. انشاءاللہ آپ بیوی شوہر کے, شوہر بیوی کے مثبت پہلو پر غور کریں گے تو جھگڑا نہیں ہوگا. ماں باپ کی کچھ چیزیں اگر آپ کو بری لگ رہی ہیں تو ماں باپ کی خوبیوں پر بھی تو نظر کریں نا. ماں باپ کا ایک بار کا نہ کہنا آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو ماں باپ کا 100 دفعہ کا ہاں کہنا بھول گئے آپ. اللہ, جو بری چیز ہوتی ہے اسی کو سوچ سوچ کر پکاتے رہتے ہیں. نہیں پکتا, پکتا, پکتا, پکتا, پکتا, پکتا رہتے ہیں. اولاد نے آپ کی اتنی فرما برداری کی, اگر ایک کا دفعہ اگر اس نے غلط کیا نہ مان کر, اب اس کا یہ تو نہیں نا کہ اس کی 100 فرما برداریوں پر آپ پانی پھیر دیں گے. اسی طرح بیٹی, جیسا بھی ہمارے اتر بھائی نے توجہ دلائی, اگر بیٹی گھر کا کام نہیں کرتی تو آپ نے شوہر کو آ کر کہہ دیا کہ یہ گھر کا ایک کام نہیں کرتی, ٹھیک ہے. کسی دن کیا تو کبھی آپ نے کہا کہ آج ماشاءاللہ منی نے بڑا پیارا کام کیا, تو آپ اس کو کوئی تحفہ دیجیے گا. اور چھپا کر آپ ہی کو تحفہ دے دیں بھائی گھر میں سے, کہ آپ اس کو تحفہ دے دیں, تو بیٹی کے دل میں ماں کی محبت پیدا ہوگی نا, کہ ماں نے میری کمزوری کی شکایت کی, آج میری خوبی کی تعریف ہی کی میرے ابو کے سامنے. ایسی حکمت عملی ماں کے پاس ہے. ایسا تو نہیں نا کہ وہ کبھی کچھ کرتی ہی نہیں ہے, کبھی تو کچھ کیا ہوگا. اچھا کبھی باپ ڈانٹے گا تو بولے گا امی کو پوچھئے کہ میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا, تو امی بولے گا یہ تو کام کیا, امی نہیں کرے گی. یہ بھی ہوتا ہے, یہ تو ہوتا ہے نا. اب اندر اندر کی باتیں کر دیتا ہوں میں. چلے کوئی بات نہیں, کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ گھریلو جھگڑے بعض اوقات تشدد کا روپ دھار جاتے ہیں, اور تشدد ضروری نہیں کہ مرد ہی عورت پر کرے, بعض جگہوں پر دیکھا ہے عورتیں بھی مردوں پر تشدد کرتی ہیں اور ٹھیک ٹھاک بعض اوقات تشدد کر دیتی ہیں. تو پوچھنا یہ ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو انسان کو تشدد پر ابھارتے ہیں, اور ان عوامل سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جا سکے تاکہ کم از کم گھر کے اندر تشدد کی فضا جو ہے یہ پیدا نہ ہو, مار کٹائی کا معاملہ جو ہے وہ نہ ہو. آپ کیا فرماتے ہیں؟ عورت مرد پر تشدد کرے یہ ہے تو بہت ہی مثالیں تو ہیں. ہاں مثالیں, مثالیں میں نہیں کہتا نہیں ہے, مگر انتہائی صورتحال ہے. انتہائی صورتحال ہے کہ مطلب عورت مرد پر ہاتھ اٹھانے والی یا تشدد کرے. خبریں, رپورٹیں, واقعات ہوتے ہیں یعنی, لیکن پروپورشن میرے کو تو میں تو یہ بولوں گا کہ اس کا علاج کرانا چاہیے, ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. میں ایسی عورت کے بارے میں یہ سمجھوں گا کہ یہ بیچاری یا تو نفسیاتی مریض ہے, کوئی ذہنی پرابلم ہے, یا کوئی اس کا کوئی ایسا طبیعت کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ اس حد تک اتر آئی ہے کہ یہ مرد پر تشدد کر رہی ہے. نارمل شریف اور با اخلاق عورت یہ مرد پر تشدد تو نہیں کر سکتی, یہ اتنا مطلب میرا تھوڑا سا سینس کام کر رہا ہے. ورنہ یہ اگر تشدد ہوتا ہے تو کہیں نہ کہ مجھے تو لگتا ہے میڈیکل ایشو ہے. جسمانی روحانی علاج بھی اس کا کرنا چاہیے. جسمانی تشدد کی بھی واقعات, یہ میری موٹی عقل میں آتا ہے. جسمانی تشدد کے واقعات علم میں آتے ہیں. علم میں آئے میں کہاں منع کرتا ہوں, نہیں تو ہمارے ہیں نا روحانی علاج ہے ڈاکٹر. تو ذہنی تشدد جو ہوتا ہے نا, ذہنی تشدد والا تو یعنی یہ تو یہ زیادہ پریویلنٹ ہوگا. دوسرا تیسرا گھر ذہنی تشدد اپنی جگہ پر ہے. ہاں جسمانی تشدد کے متعلق بھی جو بات کی جائے, ایک پہلو ہے نا, میں ایزی لیا ایک پہلو یہ بھی بل آخر انف ہوں دیکھ تھی میں دکھا دیا یہ بھی تو نا بہت ہو گیا بس نا. اچھا اب لے, اب یہی صحیح, اب لے آ جا, یہ بھی تو کیسی ہے. اللہ خیر کرے اگر مرد اتنی ظلم و زیادتی پر اتر آیا کہ عورت اتنی زیادتی پر اتر میں ایسے پہلو تو ہیں نا اپنی جگہ پر. اللہ اللہ, ہم بیلنس والی بات کر رہے ہیں تو یقین اللہ نہ کرے, اگر ایکسٹریم قسم کا اگر اللہ نہ کرے ایسا کہیں ہے تو ہم اس کا, میں تو نہیں سمجھتا کہ براہ راست کو مجھ سے جواب بن پڑے گا, کیونکہ اب اس کے اسباب غور کرنے پڑیں گے کہ ریزن کیا ہے. میں میڈیکل ریزن کو تو اگنور نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, کیونکہ چلو اگر کوئی میڈیکل ریزن بن گیا تو اس کا بھی چلو کوئی ریزن بنا ہوگا, تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ مار پیٹ پر اتر آئی ہے اور یوں مطلب کہ مار دھار پر اتر آئی ہے عورت یا گوشپا. اچھا یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا عورت مارے تو اس کو دماغی مسئلہ ہے. نہیں اس کا بھی دماغ. اچھا اب اگر مرد مرد مارے نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہے مرد مارے نا تو یہ بھی اس کا بھی علاج کرنا چاہیے, اس کا روحانی علاج کرنا چاہیے, اس کو برداشت پیدا کرنا چاہیے. دیکھیں مرد مارتا ہے نا یہ انتہائی بد اخلاقی ہے, اس کا مارنا بد اخلاقی ہے, مگر عقل میں آتا ہے. عقل میں آتا ہے, عقل میں آتا ہے, ٹھیک ہے کہ ہاں یار عقل میں آتا ہے مگر نہیں کرنا چاہیے. مگر عورت مارتی ہے نا بد اخلاقی جو ہے عقل میں بھی نہیں آتا یار. یار یہ مطلب عورت کے لیے ہے نہیں, یہ ایریا نہیں ہے عورت کا ہاتھ اٹھانا مارنا. وہ کالج میں بلیک بیلٹ لی تھی اس نے, مرد بےچارا سیدھا سادہ تھا. اس نے تو نہیں بلیک بیلٹ لی تھی کہ شادی کے بعد شوہر کے اوپر ایکسرسائز کرو گے یار, اس کے اوپر ہاتھ پیر چلاؤ گے, ہاں وہ اس کے ساتھ کرو گے. اس نے تو نہیں کہ اس نے بلیک بیلٹ لیا تھا نا, ایسا نہیں ہے. مطلب مرد کی کہیں نہ کہیں بہت زیادہ نادانی ہے, مرد کی کہیں بہت زیادہ اس کے ساتھ ظلم و ستم ہوگا جس کی وجہ سے وہ اس قدر آپے سے باہر ہوئی ہوئی ہوگی, مگر اس کو انڈوز نہیں کیا جا سکتا, اس کو کسی صورت سرائے. یعنی مرد کا مارنا جب اس کی پذیرائی نہیں ہے مطلب اس کو نہیں سراہایا جائے گا. حالانکہ بعض صورتوں میں مرد کے لیے اجازتیں موجود ہیں سختی کرنے کی, بعض صورتیں مرد کے پاس اجازت, لیکن عورت کے پاس تو اجازت ہے ہی نہیں نا کہیں بھی. تو یہ کیسے ہاتھ اٹھائے گی آپ؟ ہے یہ تو سوالیہ نشان ہے, اور یہ سوالیہ نشان ہے. میں نے اسلامی بہنوں کو بہت کچھ سمجھایا ہے صحیح کہ یہ اگر ایسا مزاج ہے تو اس کو بدل, کیونکہ مرنا آپ کو بھی ہے مرنا شوہر کو بھی ہے. قیامت کے روز جواب کیا, اس نے ظلم کیا وہ بھی پھنسا, آپ نے ظلم کیا بھی پھنسو گی. میں آپ دونوں کو ظلم سے بچنے کا ضرور درس دوں گا, اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ اس کی حق تلفی کرو اور وہ آپ کی حق تلفی کرے. ابھی تو چلو کوئی بھی آپ کو دیکھنے پوچھنے والا نہیں ہوگا, ہوگا تو چلو ادھر ادھر کی باتیں ہو جائیں گی, لیکن آپ یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ ظلم ہے نا یہ آپ کو قیامت کے روز پھنسا دے گا. اس لیے ایک دوسرے کے پاس ظلم نہ کریں, اور ایک یہ مار پیٹ تو دونوں طرف الاؤ ہی نہیں کرنی چاہیے. مار پیٹ کس چیز کی یار؟ اب کیا شادی میں شادی اس لیے کی تھی کہ ایک دوسرے کو لڑو گے مارو گے پیٹو گے؟ محبت پیار سے رہے یار, کیا ضرورت ہے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنے کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد حنیف عطاری قادری ہند کے شہر مانوی کچھ اجمیری کابینہ سے. الحمدللہ جل مدنی مکالمہ مدینہ مدینہ سلسلہ چل رہا ہے, اور کل بھی الحمدللہ ذہنی آزمائش میں نگران شورا نے آ کر الحمدللہ جل بہت ہی اچھا مدنی پھول دیا. اس سے نتیجہ تبھی نکل سکتا ہے جب جو اس عورت پریشان ہے تو اپنے شوہر سے کہے کہ تم مدنی چینل دیکھو, اور اگر جو شوہر پریشان ہے بیوی کی وجہ سے تو شوہر کو ہونا چاہیے کہ اپنی بیوی کو نیکی کی دعوت دے کر مدنی چینل دکھائے. اگر یہ مدنی چینل دیکھنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ جل فائدہ خود بخود سامنے آ جائے گا. اگر مدنی چینل دیکھیں گے ہی نہیں تو کس طرح فائدہ ہوگا؟ یہ اتفاق ہے آپ سے, اگر یہ مدنی چینل دیکھنے والے سب بن جائے تو انشاءاللہ امید ہے فائدہ ہوگا. دیکھیے ایسے موقع پر یہ ہرگز نہ کرے دیکھ سن کیا بول رہا تمہیں, وہ اس کو نہ بولے دیکھ سن کیا بول. یہ دیکھیے یہ بھی بد اخلاقی ہے, یہ بھی ایک دوسرے کو اس طرح پہ شرمندہ کرنا ہے. آپ محبت کرو شرمندہ مت کرو, آپ پیار کرو تکلیف مت دو یار, ایسا نہیں کرے یار. دو میاں بیوی ہیں, اگر مطلب دونوں خوش خوش خوش رہے, اللہ نے اگر اولاد دی ہے اولاد کی تربیت میں زندگی جوت دیں یار ان کی, مطلب اب آپ کا کام کیا رہ گیا؟ محبت کریں پیار کریں اور ان کی تربیت کریں اور خوشحالی کی زندگی گزاریں. میں نے کل بھی یہی عرض کی تھی کہ اس گھر میں نا اتفاقی کی اور جھگڑے کی ایک وجہ ہے نا یہ موبائل فون ہے. کل ذہنی آدمی میں حاضر ہوا تھا تھوڑی دیر کے لیے, یہ موبائل فون. اب میں مطلب کہ مثال کے طور پر آپ 12-15 گھنٹے کی سروس نکالیں باہر, اب گھر جائیں, گھر میں داخل ہوتے ہی تھوڑی دیر کے لیے سے بیٹھے ہیں اور موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آ کر آپ کو پانی رکھ رہی ہے, بات سنیں. ہاں ایک منٹ. ہاں بولے. اچھا وہ ایک منٹ یا بات کر رہی ہے تو آپ یہ تو تو وہ یہ بولے گی نا کہ اس کے جتنے بھی کانٹیکٹ ہیں آپ ان سب کے ساتھ گھر میں آئیں, جتنے بھی آپ کے اس موبائل فون میں کانٹیکٹ ہے وہ سب کے ساتھ آپ گھر میں داخل ہوئے نا. یعنی اس بیچاری کے پاس تو باہر تو آپ نے کوئی ٹائم نہیں دیا, آپ گھر میں آئیں تب بھی آپ ان لوگوں کے ساتھ گھر میں آئیں, تو یہ تو گھر میں جھگڑا ہوگا نا. یا آپ گھر میں آ کر تسلی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے, ہاں آ گئے آپ, جی جی میں آ گیا آج بہت تھک گیا. اچھا تھک گئے آج آپ, وہ روز تھکتا ہے آج کی کیا بات ہے. ہاں تو یہ مطلب یہ کر کرا کر پھر یہ وہ بھی موبائل پہ لگی ہوئی ہے, اب وہ شور بولے پانی پلا دو, ایک منٹ پلاتی ہوں پلاتی ہوں, آپ بھر لو نا آپ وہ پانی بھرے گا, بھر کے تیرے اوپر ہی ڈال دے گا تو لے تو ٹھکانے پر آ جائے گی. تو یہ اس کی وجہ سے جو ہے نا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ گھر کے اندر پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں. اچھا میرے پاس انفارمیشن ہے, ایک سبب ہے اس لیے میرا کل سلسلے میں مدنی مشورہ دیا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ جب آپ گھر جائیں نا ایٹ لسٹ کو سرٹن ٹائم نکال لیں کہ اتنے وقت کے لیے آپ موبائل فون بالکل سائڈ میں رکھ دیں, اور جب آپ دوبارہ موبائل فون کی طرف ایک ٹائم گزار کر ایک ماحول بن جائے گا ٹائم گزار کر جب آپ موبائل فون اٹینڈ کریں, اور جب آپ کو کوئی ایسی چیز کا ریپلائی کرنا ہے تو آپ, میں نے یہ کہا تھا آپ اس کو کہیں کہ سوری میں تھوڑی دیر کے لیے فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, گھر والوں کے ساتھ بیٹھا, اس سے موبائل فون اٹینڈ نہیں کر سکا, میں اس ٹائم پہ موبائل فون اپنا دور رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ میسج چلے. بیٹا جیسے میں چاہتا تھا دوست نے کہا یار کیا جواب نہیں دے رہا, تو بیٹا ریپلائی دے, ریپلائی میں اس کا دوست جو بیٹا ہے وہ ریپلائی دے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں ابو کے پاس یا کچھ دیر ابو کے ساتھ بیٹھا تھا اور میں ابو کے پاس موبائل فون یوز نہیں کرتا, میں امی کے پاس بیٹھی تھی, میں امی کے پاس موبائل فون یوز نہیں کرتی, نہیں کرتا. وہ بولے کہ وہ کہے کہ میں مطلب بچوں کے ابو کے ساتھ تھی, اس دوران میں فون اٹینڈ نہیں کرتی موبائل, کیونکہ وہ آپ کی پرسنل اٹینشن مانگ رہے ہیں. جی جی, اور یہ موبائل فون کے موجود آپ کے ہزاروں یا سینکڑوں کانٹیکٹ کرنے والے جو آپ کے کانٹیکٹ لسٹ کے اندر ہیں وہ اس وقت آپ کی فیملی کے اندر انوالو ہو رہے ہیں. وہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ابھی دو بات کی گھنٹی بجے ٹو ٹو تو آپ گیٹ پہ گئے, جی اچھا پھر آ کر بیٹھے, پھر جی ہاں کیا ہوا تھا, پھر تھوڑی دیر کے بعد گیٹ پہ کوئی آیا, آپ تنگ آ جائیں گے نا کہ یار ہم بات کریں, بیٹے کیا کریں گے, مہمانوں کو جواب دو, ہر ایک دو منٹ کے بعد, ہر تھوڑی سیکنڈ کے بعد ایک آدمی آ کر بیل بجا رہا ہے. تو یہ گیٹ پر تو ہے, وہ تو آپ خود ہاتھ پکڑ کر سب کو ساتھ لے گئے, چل میرے گھر میں 1000-1500 بھی آپ کے ہاں چلو سب کو ساتھ. تو یہ اچھا ان میں کانٹیکٹ کرنے والوں کو نہیں پتا کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہو, تو ان پر کوئی ہم قصور نہیں ڈالیں گے نا. جی جی جی, مگر آپ تو آپ ان سب کو لے کر دونوں کے درمیان کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ ٹھیک, اولاد آپ دوستوں کو لے کر اپنے کانٹیکٹ کو لے کر والدین کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے؟ ایک مطلب کہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے ملتے ہیں گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کے. اس دوران اب جیسے کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا جب کھا رہے ہیں تو کھانا کھاتے ہوئے موبائل فون کو سائڈ میں رکھ دیں نا. کھانا تو کم از کم اپنے گھر والوں کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کر جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اس دوران بھی تو آپ ان چیز کو اگنور کر, کوئی لڑے گا تھوڑی آپ سے یار. ماشاءاللہ آپ سات سات گھنٹے آٹھ آٹھ گھنٹے سوئے ہوئے ہیں, اٹھنے کے بعد آپ نے موبائل کا جواب دیا تو کچھ نہیں آپ سے لڑائی کہ یہ کیوں سوئے تھے بھائی, کیوں سوئے تھے, جواب دینا چاہے تو کوئی بولے گا نہیں بولے گا نا, اس کی وہ پتہ ہی کہ ضرورت ہے یار. صحیح ہے, تو آپ نماز کے دوران بھی تو موبائل فون چھوڑتے ہیں. تو یہ گھر میں اگر ماحول بنانا چاہتے ہیں, میری مدنی التجا ہے, یعنی ایک سرٹن ٹائم ہوتا ہے, جرنل بات کرتا ہوں کہ فیملی ایک فیملی ٹائم فکس ہوتا ہے, جیسے یہ بھی ہمارا مدنی مکالمے کا جو ٹائم ہے نا یہ کم و بیش فیملی ٹائم ہے. ماشاءاللہ, تو یہ ایک فیملی ٹائم ہے. اسی طرح جیسے ماہ رمضان مبارک کی آمد آمد ہے, اللہ تعالیٰ ماہ رمضان رمضان صحت و عافیت, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ آئے افطار کی, افطار کرنے کے بعد جب کھانا کھانا کھا کر مغرب کی نماز پڑھ کر آتے ہیں تو وہ واقعی ایک فیملی ٹائم ہے. اس دوران ہم اپنا سلسلہ بھی کرتے ہیں. جی جی, میں فیملی کرتا ہوں, فیملی اورینٹڈ سلسلہ, بالکل وہ سلسلہ کرتے ہیں. اب اس دوران آپ مطلب کہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور اچھا ہماری بھی یہ نیت ہوتی ہے, میں خود اس وقت مجھے سلسلہ کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے. اس بار بھی ہم فیملی سلسلہ لا رہے ہیں, گھریلو حوالے سلسلہ لا رہے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ یہ آلموسٹ ایک گھریلو فیملی ٹائم ہوتا ہے. تو اچھا اس دوران ہم گفتگو بھی عموماً یا بات چیت یا مدنی پھول بھی آپ کے گھر گرہستی اور معاشرے کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں, جس سے آپ کو مطلب کہ فرحت بھی ملے اور آپ کو کوئی فائدہ بھی حاصل ہو. تو مہربانی کریں اس موبائل فون کے ذریعے گھر میں فتنے فساد نہ آنے دیں. جھگڑا نہ آنے دیں, اولاد اپنی ذمہ داری پوری کرے, بچوں کے ابو اپنی ذمہ داری پوری کرے, یہ اپنی ذمہ داری. ایون کہ میں یہاں تک عرض کروں, جب مرید پیر کے آگے جائے نا موبائل فون چھوڑ کے جائے, اگر اسے پیر کی طرف سے اذن حاصل ہے تو ایک الگ میٹر ہوتا ہے. یعنی پیر کے آگے اوراد و وظائف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی جب تک کہ پیر کا اذن نہ ہو. ماشاء اللہ. اسی طرح اساتذہ کرام ہوتے ہیں, استاد ہوتے ہیں, یعنی یہ کوئی ہوتی ہے یار, کوئی مطلب کیٹیگری ہوتی ہے. اب ہر ایک کے سامنے اسی طرح مطلب بیٹھ جاتا ہے. اچھا پھر کوئی اہم, میں تو اس معاملے میں تھوڑا سا لگتا ہے حساس ہو, یعنی کہ جیسے ہم بیٹھے ہوئے نا, ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی مدری مشورہ ہو رہا ہے, اس میں کوئی بیٹھ کر موبائل فون پر یوں بات چیت کر رہے ہیں, تو مجھے عجیب لگتا ہے. کیا کنٹریبیوٹ عجیب سا لگتا ہے کہ یار یہ کون سا موبائل فون اٹینڈ کرنے کا ٹائم ہے, یہ کوئی یہ مطلب موبائل فون اٹینڈ کرنے کا ٹائم ہی نہیں. آپ کا دماغ چاہیے, دماغ ہی اتنی سینسیٹیو اور اتنی ریزلٹ اورینٹیڈ مشورے میں آپ موجود ہیں, آپ موبائل فون جیب میں رکھے باہر رکھ کر آئیں. ایون کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے غلام رسول بھائی, کہ حقیقت میرے ساتھ ہوا ہے, بلکہ کل کی بات ہے, میرے ساتھ کل کی بات ہے اور آج کی بھی بات ہے. یعنی بعض اوقات جیسے ہم تین بیٹھے ہیں مثال کے طور پر, اور ایک بہت انڈیویجل بہت انٹرنل اور بہت اہم موضوع پر میں آپ سے کچھ بات کر رہا ہوں, اس دوران آپ نے فون اٹینڈ کر لیا, ٹھیک, اب مجھے بریک لگانا ہی پڑے گا کیونکہ میرا ساؤنڈ چلا جائے گا یار, ہم تیسرے کے ساتھ چوتھا آ گیا. ایون کہ ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ اگر خادم ہمارے مکتب میں کوئی ایسا ہے اور اسلام ہمارے مکتب میں آ جائے خاموش ہو جاتا ہوں, کیونکہ اس کو آگے پیچھے کا تو پتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ کو نقصان پہنچائے گا, اس کو نہ آگے کا پتا نہ پیچھے کا ہوتا, وہ تو دو جملے دو الفاظ سن کے چلا جائے گا, عابد میرے منہ سے عابد نکل گیا, تو باہر کا وہ یار عابد کے بارے میں اندر کو بات ہو رہی تھی, اب وہ کون عابد ہے پتا چلا دوسرے مکتب میں جو ہوتا نا وہ عابد اپنے اوپر لے لے گا, حالانکہ وہ عابد ہمارے اگلے میلے میں رہتا ہے. تو یہ چیزیں کیوں ہم نہ فیل کریں یار, تو یہ چیزوں کا کوئی سینس. اچھا اب وہ موبائل اٹینڈ کرنے والے کو اتنا نہیں پتا کہ اگلا اتنی سینسیٹیو بات کر رہا ہے, اتنے استاد موضوع پر ڈسکس کر رہا ہوں, میں انوالو ہوں اور اس میں اچانک اس نے فون اٹینڈ کر لیا. اچھا بات بھی یوں کریں گے, ارے بھائی کچھ تو سوچو یار مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے نا, یہ فیل ہوتا ہے. تو ہم میں بھی فیل کرتا ہوں, آپ بھی اپنے ایسا مشورہ فیل کریں گے, تو کیا گھر میں فیملی ممبر فیل نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا گھر میں بچوں کی امی آپ کو کبھی کہتی نہیں ہے کہ آپ تو موبائل چھوڑیں؟ موبائل اچھا اس مور میں مسکرائے گا نہیں, اچھا یہ مسٹیک ہے. اچھا بچوں کی امی نے کیا کہا, اب تو موبائل چھوڑے کچھ, ہمیں تو ٹائم دے. کیا ٹائم دوں؟ ارے بھائی اس سے کون سی غیر واجبی بات کی ہے بھائی, نرم ہے, تھوڑا پیار محبت ہے. اگر نیند بھی چھوڑنا ہے تو بھی تو بولا دو منٹ اچھا ابھی چھوڑ ابھی, یہ بولو گے تو کیا آ رہا ہے؟ دیکھو پیار سے لجاجت سے کوئی محبت سے بولو گے تو وہ کوئی تھوڑی کو مطلب آ کر آپ کو مطلب گلا پکڑ لے گی یار. یہ سب کیوں کرتے ہو آپ لوگ یار, گھر کے اندر کیوں کرتے ہو؟ اچھا وہ بولے کہ بس موبائل چھوڑ کے کچھ مجھے بھی جواب دے دو. کیا جواب دوں آپ کو؟ آپ کو تو کوئی بات ہی نہیں کر رہی ہوتی ہوگی. ارے یہ کوئی جواب ہے یار؟ آپ خود اوپر رہ کر اپنے گھر میں جھگڑا کر رہی ہو, یہ کوئی طریقہ ہے؟ جب شور جس کو یہ نام دے شور ہے نامدار, کیا بولتے ہو شور ہے نامدار, کتنا بڑا بنا دیا اس نے نا, نام کتنا بڑا کر دیا. تو وہ آیا نا جس کا یہ بولتے شور ہے نامدار, جیسے خاتون نے کھانا آپ اتنی دیر سے لے کر چل رہے تھے, میں بھی بولا تھا, میں نے کہا چلیے طرح کی موج لگی ہوئی ہے, ہم بھی سوچتے تھے کبھی خاتون نے کھانا بولنے کا, چل پڑی ہے. چلو تو یہ دیکھو کتنا انہوں نے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نام نکالا نا, تو یہ ہے. تو نہ کریں ایسا نا, فیل تو کریں نا, آپ فیل کریں میری چیز سے اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی. صحیح, آپ کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ میرے اس کام سے اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی؟ نہیں, تباً اس کو توجہ بھی تو چاہیے یار, اس کو اٹینشن چاہیے. بالکل ایسا نہ کریں, فطرت میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے, پلیز ایسا نہ کریں. اور ایک ٹائم ہوتا ہے اس دوران, جو ٹائم جس کو دیا ہے نا اس ٹائم اس کو دے دیں. صحیح, آپ نے کاروبار کو جو ٹائم دیا نا, میں فیملی کو دیتا. ایک شخص آپ کا گھر سے باہر نکلا کاروبار کام کاج کرنے نکلا, اس کو تنگ نہ کریں, اس کو کام کرنے دیں, اس کو روزگار کمانے دیں, اس کو پیچھے سے تنگ نہ کریں, پرابلم کریٹ نہ کریں. ایشوز ہیں تو اس کو سنبھالے, برداشت کرے, گھر آئے تو موقع محل دے کر ایشو ڈسکس کریں. ٹھیک ہے, کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر کے جب گھر تشریف لاتے ہیں, جب گھر تشریف لائے تو آئے تو تھکے آ رہے تھے, جو ایک تب جس کو کہتے ہیں کہ آدمی فریش ہونا, جس کو ہم لوگ عموماً لینگویج میں کہتے ہیں, وہ ہوئے. تو پھر ایک جو انسان کی طبعی حاجات ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں تھیں, وہ سب کچھ فارغ ہو کر یہ بچے کا پوچھا, اللہ بچہ بیمار تھے جب وہ گئے تھے, تو بیٹا بیمار تھا جب آئے تو بچے کا پوچھا تو کہا کہ وہ سو رہے آرام میں ہے یا سکون میں, اس طرح کا جی جی. تو پھر جب وہ ساری وہ ان کی جو ایک طبعی حاجات اور طبعی جو ایک ضرورت ہوتی ہیں وہ سب پوری ہو گئی, اللہ اور تو اللہ پھر اللہ اب صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو زوجہ ہیں واقعی عرض کہتی ہے کہ ایک بات تو بتائیں کہ اگر ہم پڑوسی کو کوئی چیز دیں, بات کرنے کا انداز دیکھیں, پڑوسی کوئی چیز دیں اور وہ عارضی طور پر لے اور جب ہم اسے وہ مانگیں اور وہ دینے پر ناراض ہو, اس طرح کی کوئی فیلنگ, میں روایت کا خلاصہ یہی ہے جی. تو اس کا اظہار کرے تو کیسا ہے, نہیں تو یہ تو درست نہیں ہے, وہ مانگے تو دے دینا چاہیے. صحابی نے یہی جواب دیا. تو جب انہوں نے پورا دیکھا کہ تھکن اتر گئی, مزاج مبارک اس طرح کے ہو گئے, بات مثال کے طور پہ میں نے سمجھا دی, ذہن بنا دیا, پھر انہوں نے بتایا کہ آپ جس شہزادے کو چھوڑ کر گئے تھے اللہ تعالیٰ نے اسے واپس لے لیا, اس کا انتقال ہو گیا. یعنی ماں اللہ بیٹے اللہ کی اللہ وفات کی اطلاع باپ کو کس انداز سے دے رہی ہے, اور آتے ہی کوہرام نہیں مچا, شوہر کا کیسا خیال کیا انہوں نے, شوہر کا خیال کیا, کیا بردباری, کیا برداشت, کیا ہمت, یہ ہے زوجہ, کردار دیکھیے یار, یہ عورت کا کردار ہے, یہ عورت کتنی برداشت والی ہے. یعنی عورت کا ایک پہلو تو ہے نا کہ عدم برداشت, یہ عورت کا وہ پہلو ہے جو برداشت ہے, ہمت ہے, تدبر ہے, حکمت ہے, دانائی ہے, اور کتنی سمجھداری ہے, کتنا خوبصورت انداز ہے. یہ بات جب بارگاہ رسالت میں پہنچتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور انہیں مزید دعاؤں سے نوازا. سبحان سبحان. تو یہ چیزیں آج کہاں ہیں؟ آج تو فون پر ڈائریکٹ کچھ تھوڑا پرابلم ہو, ارے بھائی وہ باہر ہے, کام کر رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, کس الجھن میں ہوگا کیا پتا, گھر میں لڑائی کی پڈا ہوا, کچھ ہوا, ساس اور بہو ہوئی, وہ بچے بھی فون, ایسا نہ کریں, وہ گھر آ جائے تب بھی تھوڑا سا تعامل مزاجی سے کام لیں, تھوڑا سا اچھا شوہر بھی گھر پہ آ کر چڑھائے نہ کرے, اسے بھی 15 گھنٹے گھر میں کام ہی کیا ہے. صحیح. بچے ہم کو دو تین بچے سنبھالنے دے دے تو پتہ چلے کہ کام کاروبار کرنا آسان تھا, بچے سنبھالنا مشکل. ایگزیکٹلی. تو یہ چیزیں ایک دوسرے کا لحاظ کریں, ایک دوسرے کی عزت کریں, ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھیں, اس کی اپنی اہمیت ہے, اس نے بھی دن بھر کام کیا چولہے کے آگے, اس نے بھی اپنا وقت گزارا ہے, اس نے بھی کچھ کیے کام, اور آپ کے اٹھنے سے پہلے وہ اٹھی اور آپ کے سونے کے بعد وہ سوئے گی, اس کی ایک سروس ہے, اس کی خدمت ہے, اس کو سراہایا جائے. صحیح. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. لیکن اب عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو یہ بلا تنگ نہ کرے اور اس کے لیے اتنی گنجائش پیدا کرے, یعنی ایسا ہو کہ شوہر ہے نا, شوہر اس کے قدم تیزی سے گھر کی طرف دوڑیں کہ کوئی محبت کرنے والی میرا انتظار کر رہی ہے, نہ کہ خود کو دھکا مار مار کر چلا ہے کہ یار دروازہ کھولتے ہی بچھار ہو جائے گی. جب گھر میں ماحول محبت کا, پیار کا, مسکراہٹ کا نہیں ہو, کون گھر میں آئے گا؟ اچھا آپ جا کر جب بوچھار کریں گے, انگارے انڈے لیں گے, اس کو تھوڑی ہوگا آپ کے آنے کا انتظار ہوگا, وہ یہ کہیں گے آج لگتا ہے 2 گھنٹے کام اور بڑھ جائے اور ایسا تھک کر آئے کہ میں بھی تھوڑا سو جاؤں, وہ یہ اس کا چابی کھول کے خود ہی اندر آ کر سو جائے. تو ایسی زندگی کیسے آپ لوگ گزار لیں گے یار؟ محبت سے رہیں, وہ آپ کا انتظار کرے آپ اس کا انتظار کریں, وہ آپ کو راہ خدا میں سفر کر رہا ہے آپ اس کو دین کے کاموں میں لگا دیں, کہ تو بھی دین کا کام کر, سنتوں کی خدمت کر, آپ کرو میں بھی راہ خدا کا مسافر بنتا ہوں, آپ 12 ماہ کے لیے تو, 1 ماہ کے لیے تو, 3 دن کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں, وہ آپ کو ترغیب دلائے آپ اس کو ترغیب دلائیں, وہ آپ کو تہجد کے لیے اٹھائے آپ اس کو تہجد کے لیے اٹھائیں, وہ آپ کو تلاوت کرائے آپ اس کو تلاوت کرائیں, یہ سب مطلب کہ نمازوں کی اس طرح کی پابندیاں کرائیں, آپس میں پیار اور محبت سے رہیں, وہ آپ کی عزت کریں آپ اس کی عزت کریں, خدا نہ خاصا کہیں کوئی چپکلش ہو جائے, کہیں کوئی شکر رنجی ہو جائے, کوئی کہنا سننا ہو جائے, ایک فریق خاموش ہو جائے, محبت اور وقت کا انتظار کرے, پھر سمجھا کر پیار محبت کے ساتھ چلیں. مدری نتیجہ ہے, اپنے گھر کے جھگڑے باہر مت آنے دیں. آپ کے جھگڑوں کا سب سے بڑا سائڈ افیکٹ یہ آتا ہے کہ آپ کے جھگڑے جب بڑھتے ہیں تو آپ کے پڑوسی, آپ کے رشتے دار انوالوڈ ہوتے ہیں, وہ عزت جو آپ نے آج تک اپنے گھر کے اندر سنبھال کر رکھی تھی, آپ کے جھگڑوں کی وجہ سے وہ عزت باہر پارا پارا ہو رہی ہوتی ہے, گھروں میں, خاندانوں میں, فیملی میں, آپ کی فیملی ڈسکس کی جاتی ہے, آپ کی باتیں ڈسکس کی جاتی ہے, اشتہار بنتا ہے, اور آپ اشتہار بنتے ہیں, آپ کی ایڈورٹائزمنٹ بنتی ہے, اور آپ کی زندگی کو بطور رش نہیں بطور عبرت ڈسکس کیا جاتا ہے. یار آپ ایسی زندگی گزارے جس پر رش کیا جائے, نہ ایسی زندگی جس کو عبرت کے طور پر لیا جائے. اور کتنی بری بات ہے جب آپ کا میٹر چار آدمی آ کر حل کریں گے، آپ خود حل کریں یار، ایسا نہ کریں، اور بڑے محبت و پیار سے رہیں، عبادت والی زندگی گزاریں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اختیار کر لیں، مدنی چینل اور سر مدنی چینل چلنے دیں، ملے سن کے مدنی مذاکرے دیکھیں، اور بس مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا، گھر امن کا گھیوارا بنا رہے گا، انشاءاللہ جھگڑوں سے نجات ملے گی انشاءاللہ. کورس تو میرا خیال ہے پیچھے بہت ساری ہوں گی، اس بات کی لسٹ بھی تھی آپ کے پاس میرے پاس، آپ یقین مانیے میں نے کال تو لی نہیں لی، میرے پاس یہ پوری لسٹ ہے، میری لسٹ رہ گئی. نہیں نہیں ابھی تو ٹائم ہو گیا، بہت ٹائم ہو گیا بھائی، ختم کرتے ابھی یہ کال لیں گے، بہت لائن لگ گئی، کالیں ہوں گی پیچھے نا اکبر بھائی، بہت کالیں ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ آپ کی کئی کالس ایسی ہوں جن کے جواب ہمارے بیان میں ہو چکے ہوں اکبر بھائی، یہ ایسا ہی ہے، ہو چکے ہوں، لہٰذا آپ کی کالس نہ چلانے پر آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں، برا مت مانیے گا، کال کرتے رہیے گا، بعض اوقات آپ کی کالوں سے ہمارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، سچ بولنے میں کیا آ رہا ہے، ماشاء اللہ آپ مان لینا، اس طرح مسکرا مسکرا کر مان لیا کرو، گھر میں جھگڑے بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.